่อจากนี้ไปเป็นการรมทวชาเรื่องทรัพย์อันประเสริฐของมนุษย์โดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่9มิถุนายน2543ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ เจริญธรรมทุกๆคนวันนี้นี่ก็เป็นที่รู้กันในชาวโซเรานะต่อไปอีกนานเท่านานวันที่9มิถุนายนและวันที่10มิถุนายนนี่ก็จะเป็นวันที่สำคัญสำหรับพวกเราที่จะรู้กันว่าเป็นวันที่จะมาบูชารำลึกถึงพระบรมศาสดาหรือมาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันเรามีพระบรมสารีริกธาตุซึ่งอาตมาก็จะไม่พูดว่าพระบรมสารีริกธาตุนั้นรู้ได้อย่างไรว่าจริงรู้อย่างไรว่าปลอมอะไรเราจะไม่พูดเพราะว่าเมื่อบอกว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่เราเองเราเชื่อไม่ได้มันหลอกสนิทใจว่านี่นะเป็นพระบรมสารีริกธาตุสิ่งนั้นก็คือพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้ามีอะไรที่เป็นเรื่องจริงที่อยู่ในสมมตินี้จริงยิ่งกว่าพวกเราจะเชื่อตราบใดที่คำโกหกยังมีอยู่จริงในคนยังมีการโกหกจริงๆเพราะฉะนั้นแสดงว่าความโกหกต้องมีจริงแต่ความโกหกไม่ใช่ความจริงแต่ความโกหกนั้นมีจริงๆเป็นจริงๆคนยังเป็นกันอยู่คำโกหกความโกหกก็ยังมีอยู่แม้ว่าจะมีคนดีมีศีลไม่โกหกเป็นคนที่มีศีลได้บริสุทธิ์ไม่ด่างไม่พร้อยแล้วไม่โกหกแล้วก็ตามคนที่ยังโกหกอยู่ก็ยังมีเขาจกโกหกเพราะเหตุเพื่อลาภโกหกเพื่อยศโกหกเพื่อจะได้สรรเสริญหรือโกหกเพื่อจะได้เสพกามโกหกเพื่อจะได้สมในศักดิ์ศรีอัตตามานะของตนของตนผู้ที่ยังเป็นทาสสิ่งเหล่านั้นอยู่ก็ย่อมยังโกหกอยู่จะโกหกอย่างจัดจ้านโกหกลิ่งเลี่ยงไปบ้างหรือโกหกเล็กน้อยนิดหน่อยก็ตามก็แล้วแต่ฐานะของบุคคลที่เขาจะกระทำกรรมเป็นของจริงทำน้อยก็เป็นกุศลก็เป็นกุศลน้อยเป็นอกุศลก็เช่นเดียวกันก็เป็นอกุศลน้อยถ้าทำน้อยถ้าทำกลางๆทำพอสมควรเป็นกุศลก็ดีเป็นอกุศลก็ดีก็เป็นจริงบันทึกลงไปในวิบากของแต่ละบุคคลตามนั้นเจตนาโกหกเจตนากระทำกรรมอกุศลอย่างจัดจ้าซับซ้อนรู้ทั้งรู้แต่อำนาจของลาภยศสรรเสริญโลกียสุขมันบังคับให้ผู้นั้นต้องเป็นทาสต้องกระทำบาปทำอกุศลนั้นๆทำอย่างซับซ้อนจัดจ้านเจตนารุนแรงเลยเพื่อเอาชนะค้าคารให้ได้มาตามสิ่งที่ตัวเองคิดว่าควรได้ควรเป็นอยากได้อยากเป็นอยากมีและก็กระทำอยู่ มันก็เป็นกรรมบันทึกวิบากของเขาแต่ละบุคคลวนเวียนอยู่ในมหาจักรวาลนี้ตราบที่ยังไม่ปรินิพพานก็จะอยู่กับวิบากไปอย่างนั้นแหละศาสนาพุทธอุบัติขึ้นมาท่ามกลางศาสนาที่มีพระเจ้าเป็นใหญ่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อพระเจ้าอ้างพระเจ้ากันตามไม่ถึงว่าพระเจ้าอยู่ไหนพระเจ้าเป็นอย่างไรเขาก็บอกพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์พระเจ้าเป็นสิ่งพูดถึงไม่ได้พูดถึงได้แต่ว่าพูดไม่ได้ว่าเป็นอะไรเขาบอกไม่ได้ว่าพระเจ้าเป็นอะไรแต่พระเจ้านั้นมีคุณลักษณะพลังงานชนิดหนึ่งที่บอกว่าพิเศษมากไม่มีใครต้านทานได้เป็นพลังงานพิเศษที่นำพาคนไปสู่ดีพลังงานนั้นเป็นพลังงานพิเศษพาคนไปสู่ดีไม่ปรารถนาให้บุคให้คนทั้งหลายให้สัตว์โลกทั้งหลายนี่เป็นทุกข์ไม่ปรารถนาให้สัตว์โลกหรือมนุษย์ทำกรรมชั่วจะช่วยมนุษย์ให้ทำกรรมดีไปทั้งหมดจะช่วยให้มนุษย์เป็นสุขนั่นคือเป็นอารมณ์พระเจ้าหรือเป็นความปรารถนายิ่งใหญ่ของความเป็นพระเจ้าเป็นพลังงานพิเศษที่กระทำอยู่ในมหาจักรวาลนี้ไม่ต้องการให้มีสิ่งเลวร้ายในโลกไม่ต้องการให้มีสิ่งที่เลวร้ายเป็นทุกข์เป็นร้อนเดือดร้อนอะไรกันในความเป็นมนุษย์นั่นคือความต้องการของพระเจ้าแต่พระเจ้าก็ห้ามซาตานเกิดไม่ได้ซาตานนั้นเป็นพลังงานเหมือนกันเหมือนของพระเจ้าแต่มีความเลวตรงกันข้ามกับพระเจ้าต้องการให้ทุกอย่างเลวร้ายต้องการให้ทุกอย่างเป็นทุกข์ต้องอยากให้ทุกการทุกอย่างเนี่ยเสื่อมโทรมเสื่อมทรามไปหมดจะวินาศสันตโรอย่างไรก็เป็นหน้าที่ของซาตานไปหมดพระเจ้าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่รู้ซาตานเกิดมาได้อย่างไรโดยพระเจ้าไม่ได้สร้างเพราะเป็นศัตรูของพระเจ้าเป็นคู่ต่อสู้ของพระเจ้าและพระเจ้าก็ยังทำงานอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ซาตานก็ยังทำงานอยู่กระทั่งทุกวันนี้พระเจ้าก็ทำอะไรซาตานไม่ได้ล้มล้างซาตานไม่ได้ถามผู้ที่จะบรรลุธรรมสูงสุดขนาดไหนในทางสายพระเจ้าก็ตอบไม่ได้ว่าทำไมไม่ทำลายซาตานเสียให้สิ้นซากเพราะซาตานนั้นเป็นศัตรูของพระเจ้าเองแท้ๆเขาก็ตอบไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าตอบได้ว่าพระเจ้านั้นคือพลังงานของมนุษย์นี่แหละพลังงานที่เป็นจิตวิญญาณพระเจ้าก็เป็นพระจิตพระเจ้าก็เป็นพระจิตวิญญาณแต่ว่าสายพระเจ้าไม่ได้เรียนรู้พระจิตวิญญาณอย่างสมบูรณ์ความจริงแล้วซาตานก็เป็นจิตวิญญาณแต่สายพระเจ้าไม่ได้เรียนรู้ซาตานพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาศึกษาจิตวิญญาณพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาไม่ได้อุบัติขึ้นมาในชีวิตที่เกิดมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดมาชาตินั้นชาติเดียวไม่ได้เกิดมาแล้วก็ตรัสรู้พระพุทธเจ้าเลยแล้วก็ล่วงรู้อะไรอะไรขึ้นมาตอนนั้นชาตินั้นเท่านั้นทุกอย่างมาล่วงรู้ในตอนนั้นในตอนที่อุบัติขึ้นมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็ตรัสรู้บำเพ็ญพรต6ปีแล้วก็ตรัสรู้ตายต้นโพแล้วก็รู้แจ้งอะไรทุกอย่างขึ้นมาในบัดดลนั้นชาติเดียวนั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าเองก็ตรัสไว้ทั้งหมดว่าไม่ใช่ท่านสั่งสมบุญบารมีมาเรียนรู้มานานับชาตินับชาติไม่ถ้วนแต่เฉพาะแต่ละชาติแต่ละชาติที่เกิดมาได้พบกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆอยู่ก็เป็นหลายแสนชาติเฉพาะชาติที่เกิดมาในมหาจักรวาลนี้ แล้วก็ได้พบพระพุทธเจ้าองค์ต่างๆพระพุทธเจ้าไม่ได้มีองค์เดียวพระพุทธเจ้ามีนับองค์ไม่ถ้วนและพระพุทธเจ้าองค์นี้ท่านก็ตรัสว่าท่านเกิดมาพบพระพุทธเจ้ามาแล้วหลายแสนชาติที่ได้พบพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์ไม่รู้กี่พระองค์จนจำไม่ได้จำได้แต่ว่าพบบ้างจำไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าองค์นั้นชื่ออะไรก็มากมายไอ้ที่จำได้ก็มีมากมายและได้เรียนรู้กับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนั้นมาแล้วทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นความรู้บันทึกลงไปในวิบากบันทึกลงไปยิ่งศึกษายิ่งได้พบกับพระพุทธเจ้ายิ่งได้ปฏิบัติประพฤติตนเองให้มีจิตวิญญาณบริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นก็ยิ่งบันทึกได้มากบันทึกได้จริงบันทึกได้นานและพระองค์ก็จำได้ทรงจำได้นานพอถึงที่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์พระสมณโคดมก็ได้ระลึกย้อนพระชาติไปร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติหลายแสนชาติเป็นวัฏฏกับวิวัฏฏกับสังวัฏฏกับวิวัฏฏกับระลึกไประลึกไปจนกระทั่งหมดพลังสามารถที่จะระลึกต่อก็ยังไม่ถึงที่สุดในที่สุดที่ไม่รู้ต้นกำเนิดว่าเกิดกำเนิดมาตั้งแต่เมื่อใดมาเริ่มต้นมาเป็นอะไรและค่อยมาเป็นชีวิตชีวะมาเป็นมนุษย์ก็รู้ได้ปฏิปต่อไปแต่ว่าเคยเกิดมาทั้งเป็นสัตว์เป็นเดรัจฉานเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ชั้นสูงเรียกว่าเทวดาหรือพระพรหมเป็นมนุษย์ชั้นธรรมดาเป็นมนุษย์เลวมนุษย์ชั่วอะไรก็เคยเกิดเคยเป็นมาทั้งสิ้นระลึกได้และก็ได้พบพระพุทธเจ้าได้พบพระศาสนาต่างๆได้แสวงหาได้ภาคเพียรให้ตนเองสั่งสมวิบากที่ดีละชั่วละสิ่งที่ไม่ดีไม่งามสั่งสมจิตให้เป็นจิตสะอาดบริสุทธิ์มาเรื่อยๆเรื่อยๆตราบจนรู้วิธีว่าจะทำให้จิตบริสุทธิ์สะอาดนั้นทำอย่างไรด้วยทฤษฎีอย่างไรถึงจะรู้แจ้งถึงพลังงานวิเศษที่ปัดเป่าความเป็นซาตานออกไปจากจิตวิญญาณ นั้นจนเกลี้ยงสิ้นหมดไม่เหลือซาตานตายสนิทก็ทำได้เฉพาะตนรับผิดชอบของตนเมื่อพระพุทธเจ้าทำได้มีความจริงเห็นความจริงอันวิเศษนี้ว่าโอ้เราสามารถดับความเป็นซาตานหรือจิตวิญญาณที่เลวที่ชั่วหรือเป็นทุกข์ไม่กระทำสิ่งที่ดีแม้เล็กแม้น้อยนั่นคือจิตวิญญาณซาตานท่านก็จับจิตวิญญาณอันนั้นในตัวของตนเองจับได้สามารถกำจัดทำลายไปเรื่อยทำลายจนกระทั่งหมดสิ้นซาตานดับสิ้นหมดส่วนจิตวิญญาณที่ดีเป็นจิตวิญญาณพระเจ้านั้นก็สร้างให้แข็งแรงให้เป็นพลังงานพระเจ้าที่ดีที่มีแต่คุณค่ามีแต่สิ่งดีงามมีแต่สิ่งวิเศษเป็นสุขเบิกบานร่าเริงรู้รอบรู้อะไรอะไรอย่างน้อยที่สุดก็รู้ในกรรมชั่วกรรมดีโดยเฉพาะของตนกรรมกิริยาตั้งแต่ในจิตเรียกว่ามโนกรรมจะดำริอย่างไรและก็ออกมาสังขารเป็นวาจาเป็นการกระทำทางกายจนกระทั่งเป็นงานเป็นการเป็นอาชีพเป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องกระทำเพื่อสร้างสรรอาศัยก็รู้แจ้งหมดแล้วก็หยุดชั่วหยุดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามได้สนิทหยุดได้แข็งแรงหยุดได้เด็ดขาดสัพพปาปัสสะอัครนัง ไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเป็นบาปเป็นอกุศลทั้งปวงอย่างสนิทเด็ดเดี่ยวทำแต่ดีกุศลสุปสัมปทาเป็นคนที่เด็ดขาดมั่นคงแน่นอนที่ไม่ทำบาปทำชั่วใดๆที่รู้อยู่ว่านี่ชั่วแม่เล็กแม่น้อยไม่ทำเป็นตายก็เอาชีวิตเขาแลกพระพุทธเจ้าตรัสไปแล้วว่าท่านกล้ารับรองว่าคนที่ถึงภูมิธรรมระดับนี้แล้วเนี่ยแม้แต่จะเอาชีวิตแลกชั่วก็ยอมให้ชีวิตแลกไปได้เพราะเข้าใจแล้วว่าการตายการเกิดของมนุษย์นั้นมันเป็นเปลี่ยนความหมุนเวียนเท่านั้นเองตราบใดที่จะยังไม่ปรินิพพานต่อให้เป็นพระอรหันต์ก็ยังเวียนมาเกิดได้และเกิดดีขึ้นถ้าเราไม่สั่งสมกรรมที่เป็นวิบากเป็นชั่วรู้ทั้งรู้อยู่นี่ว่าเป็นชั่วไม่ทำอีกเลยเพราะฉะนั้นพระอรหันต์เจ้าทุกพระองค์ที่ถึงฐานะแห่งความเป็นอรหันต์อย่างสมบูรณ์แล้วไม่ทำบาปทำชั่วใดๆที่รู้ทั้งรู้มีเจตนาจะทำชั่วไม่มีเด็ดขาดรู้ชัดเจนว่านี่ชั่วไม่ทำเพื่ออะไรก็ไม่แลกเพื่ออะไรก็ไม่แลกทำแต่ดีสั่งสมแต่วิบากดีจิตบริสุทธิ์แท้จิตแข็งแรงสัจจิตโตตะประโยชน์ทัปปนังทำจิตให้แข็งแรงทำจิตให้สะอาดบริสุทธิ์บริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์ได้เพราะฉะนั้นตั้งต้นตั้งแต่เป็นอรหันต์ไปก็มีแต่สั่งสมรู้ดีรู้ชั่วทำดีไม่ทำชั่วใดๆจึงสั่งสมแต่กุศลวิบากเรื่อยไปเรื่อยมาตราบจนพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นสั่งสมแต่กุศลมหาศาลพลังงานนั้นเป็นพลังงานที่สั่งสมจริงมีพลังงานที่เป็นฤทธิ์เป็นแรงเป็นสั่งสมเป็นกรรมสกตาเป็นกรรมสกะเป็นของของตนทุกกรรมทุกกิริยาสั่งสมลงไม่ขาดตกบกพร่องไม่มีใครสามารถจะแย่งจะชิงจะโกงไม่มีใครสามารถแย่งชิงโกงเอาไปได้ย่อมเป็นของท่านหรือเป็นของตนแต่ละคนทุกคนเพราะฉะนั้นผู้ใดหยุดชั่วได้หยุดบาปได้แข็งแรงมั่นคงไม่ทำบาปทั้งปวงก็สะสมแต่ดีสะสมแต่กุศลอันเป็นทรัพย์เป็นทรัพย์ยิ่งกว่าทรัพย์ใดๆอาตมาตอนหลังๆเนี่ยพูดย้ำซ้ำๆเหมือนแผ่นเสียงตกร่องว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นคนเหมือนเราอุบัติขึ้นมาในโลกนี่ก็เหมือนเราและพระองค์ก็ได้แสวงหาสั่งสมแต่สิ่งที่ดีดีดีดีดีดีจนรู้แจ้งมีพลังงานพิเศษคือจิตวิญญาณเนี่ยเป็นประธานสิ่งทั้งปวงนะมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยจิตสามารถฝึกจิตจนกระทั่งเป็นประธานสามารถฝึกจิตจนกระทั่งทำให้สำเร็จได้ว่าไม่ทำชั่วใดๆทำแต่ดีๆๆๆๆๆดีๆอย่างแข็งแรงเพราะฉะนั้นท่านก็สั่งสมทรัพย์ที่เป็นกุศลมหาศาลแล้วก็พิสูจน์ความจริงว่าคนเราเกิดมานั้นถ้าหลงว่าอันนี้เป็นเราเป็นของเรายึดเป็นเราเป็นของเราก็จะเป็นทุกข์นอกจากเป็นทุกข์แล้วก็จะได้เป็นเราเป็นของเราไม่จริงยิ่งไม่ยึดเอาเป็นเราเป็นของเราปล่อยวางให้สลัดยิ่งไม่เอายิ่งกลายเป็นของเราน่าประหลาดนะก็ฟังไปนะใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่รู้ล่ะก็ฟังไปยิ่งไม่ยึดยิ่งไม่เอาเป็นเราเป็นของเราก็สละก็ให้ที่ถูกที่ควร บุคคลใดควรได้อะไรที่ควรให้ควรได้ควรเป็นไปเป็นกุศลไปเป็นคุณค่าจะให้คนเอาสมบัติเอาอะไรต่ออะไรไปแล้วเขาก็เอาไปทำชั่วเราไม่เต็มใจให้และเราไม่ให้ดึงดันขืนได้เราขืนเราไม่ให้คนที่จะเอาสมบัติของเราไปทำชั่วเราไม่ให้ขืนได้ขืนสุดวิสัยขืนไม่ได้เพราะเขาจะทำร้ายเราก็ตามเพราะเราทำไปเขาจะถ้าเราไม่ให้แล้วมันจะเกิดเรื่องไม่ดีไม่งามอะไรขึ้นอีกมากมายก็ตามจำนนสรุปแล้วก็คือเราให้จำนนต้องให้เพราะสุดฝืนอันนั้นก็เป็นสุขที่เพราะเรารู้อยู่ว่าให้แก่คนที่ไม่ควรให้คนขี้หวงขี้แหนยึดติดหรือเอาไปทำชั่วเอาไปทำไม่ดีไม่งามต่อไปเอาไปสืบทอดต่อสิ่งที่ไม่ดีไม่งามด้วยเมื่อสุดฝืนก็จำนนสุดวิสัยก็จำนนต้องให้คนที่ดึงรั้งหรือว่าคนที่ยั่งชิงเอาจากผู้รู้อย่างนี้แหละเป็นบาปไม่รู้กี่ร้อยเท่าเขาได้ไปเขาได้บาปได้หนี้ไปอีกกี่ร้อยพันเท่าไม่รู้เป็นความเลวร้ายของผู้นั้นอาตมาเองก็สะท้อนใจในชาวอโศกหลายคนที่มีอารมณ์อย่างนี้อยู่แต่ก็ไม่รู้จะห้ามอย่างไรขี้หวงขี้แหนมักได้แล้วก็ดึงดันเอาไปเอาไปจากผู้ที่รู้อยู่ว่าเอาไปแล้วไปหวงแหนอย่างน้อยเอาไปเป็นของกูของตนเนี่ยมันก็เป็นบาปแล้วยิ่งเอาไปบดไปเสพเอาไปบำเรอตนหรือเอาไปต่อทอดในส่วนที่ไม่เป็นกุศลเอาไปเป็นโลกีเอาไปเป็นโลกโลกยิ่งเอาไปเป็นสิ่งอบายยมุกเป็นสิ่งที่เลวร้ายยิ่งบาปทับทวีฟังธรรมะลองฟังดีๆแล้วจะเห็นว่ากรรมกิริยาที่มันมีความสืบเนื่องมีความต่อเนื่องโยงใยไปถึงสภาพของอะไรต่ออะไรอีกตั้งหลายชนิดที่ไปเกี่ยวโยงกับกรรมกิริยาของบุคคลแล้วมันก็ขยายเป็นบาปทับทวีซับซ้อนไปนี่เราจะรู้นะคนเราสุดท้ายเมื่อรู้อยู่ว่าอันนี้เป็นสุดวิสัยมันทำไปแล้วก็ไม่มีผลดีแล้วสุดวิสัยก็จำนนโดยเจตนาโดยธาตุรู้ในใจรู้ว่าอย่างนี้ไปแล้วให้ไปแล้วไม่ดีแต่สุดวิสัยที่เราจะต้านกันเราก็ต้องให้ให้ไปแล้วก็รู้อยู่ว่าเขาได้ไปนั้นเป็นบาปเป็นหนี้ทับทวีแต่จำนนที่สุดนะก็ไม่รู้จะทำยังไงเป็นสภาพที่สุดสะท้อนใจส่วนผู้ใดที่พึงให้พึงสละในสิ่งที่ควรสละสละกับผู้ที่เป็นอริยบุคคลยิ่งสูงเท่าไหร่มันก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ดีที่งามเป็นบุญเป็นกุศลเป็นกรรมที่แท้พระพุทธเจ้าที่อาตมาว่าอาตมาพูดอย่างตกแผ่นเสียงตกร่องที่ว่านี้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแสวงหากุศลแสวงหาสิ่งที่เป็นสัจธรรมแต่ละพระชาติแต่ละพระชาติจนกระทั่งสั่งสมบุญบารมีมาท่านก็สละทุกชาติเมื่อรู้เมื่อเห็นซึ่งอาตมาเองอาตมาก็ดำเนินรอยตามเราไม่ต้องไปยึดอะไรไม่ต้องไปเอาอะไรไม่ต้องไปมีอะไรแต่มันจะมีตามบุญตามบารมีของแต่ละบุคคลไม่ต้องไปอยากได้หรอกบารมีของผู้นั้นได้มากกว่าของผู้นี้ได้มากกว่าก็เป็นบารมีของเขาอนุโมทนากับคนที่เขามีเขาได้แม้แต่ในโลกีเนี่ยบางคนก็มีบุญบารมีของเขาในทางวัตถุเขาทำบางทีไม่ได้ทำอะไรมากเขาก็ได้ของเขาทั้งที่เขาไม่ได้เป็นอริยบุคคลอะไรหรอกมันก็เป็นธรรมชาติของบุญกุศลเขาก็ไม่ต้องไปริษยาใครเขาจะมีมากเขาจะได้มากถ้าเขาได้ไปแล้วเอาไปสร้างกุศลสร้างที่ดีงามสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลดีๆก็ดีไปได้มาบ้างมากได้มากๆแล้วไม่รู้ก็เอาไปสร้างสิ่งที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นภัยมันก็ไม่ดีนั่นแหละมันก็เป็นเวรเป็นภัยไปเสร็จแล้วเขาก็ต้องรับวิบากต่อไปอาตมาเคยบอกบุคคลบางคนไม่ได้บอกวันนี้ก็บอกซะเลย ในที่นี้มากมายมากันเป็นพันบอกกันให้ทราบว่าคนที่ตกนรกนั่นน่ะกว่าจะได้ขึ้นจากนรกนั้นนานคนที่ตกนรกน่ะคนที่ต้องไปใช้หนี้บาปถ้าว่าตกนรกเราก็จะไปนึกถึงกระทะทองแดงไปนึกถึงอะไรซึ่งที่จริงมันไม่มีแต่มันทุกข์เหมือนตกกระทะทองแดงนั่นแหละมันทุกข์วิญญาณนะมันทุกข์วิญญาณไม่มีตัวตนแต่วิญญาณจะทุกข์เหมือนตกกระทะทองแดงที่ต้มเดือดปุดปุดปุดปุดปุดปุดปุดร้อนนั่นแหละมันจะตกนรกมันก็จะทุกข์อย่างนั้นท่านบรรยายท่านเทียบให้ฟังว่าเหมือนกับตกกระทะทองแดงตกไปในหลุมฐานเพลิงเหมือนกับปีนต้นงิ้วอะไรก็ตามแต่มันทุกข์ทรมานเหมือนกับไอ้อะไรสัตว์อีกาปากเหล็กใหญ่จิกอะไรก็แล้วแต่มันทุกข์ทรมานอย่างนั้นน่ะมันไม่มีรูปร่างตัวตนอย่างนั้นหรอกแต่จิตปัญญานี่ทุกข์อย่างไรถ้าเราเรียนปรมัตถ์เราเรียนพวกเราเรียนมาแล้วจะเข้าใจดีว่าโอ้มันก็ทุกข์ทุกข์ก็คืออย่างนี้แล้วมันก็ทุกข์เจ็บทุกข์แสบเจ็บแสบทรมานก็อย่างนั้นน่ะเพราะงั้นผู้ที่ตกนรกเนี่ยนานที่มีทุกข์อยู่ดังกล่าวนี่แหละใครที่มีบาปมีเวรมีหนี้แล้วก็ตกนรกนานแต่คนที่ขึ้นสวรรค์เนี่ยตกสวรรค์เร็วใครไม่รู้ก็รู้ไว้ด้วยคนที่ขึ้นสวรรค์ได้ขึ้นสวรรค์เนี่ยตกสวรรค์เร็วขึ้นสวรรค์ไม่อยากตกใช่ไหมขึ้นสวรรค์ไม่อยากตกจิตที่มันเป็นสุขไม่อยากออกไม่อยากออกมาไม่อยากหลุดออกมาจากตรงนั้นแต่ตกเร็วตกสวรรค์นี่แล้วนี่ไม่ใช่คำขู่ไม่ใช่คำขู่แต่เป็นเรื่องจริงความเร็วกับความช้านานเนี่ยเกิดจากอารมณ์วัดไม่ได้ด้วยนาฬิกาวัดไม่ได้ด้วยนาฬิกาเกิดจากทางภาวะสัจจะกับในอารมณ์คนที่ขึ้นสวรรค์เนี่ยเร็วเป็นสุขอยู่ผ่านไปแล้ว2ชั่วโมงหุ้ยทำไมแวบเดียวคนที่ขึ้นสวรรค์เนี่ยนั่นคืออารมณ์เพราะฉะนั้นคนที่ขึ้นสวรรค์เนี่ยจะเกี่ยวกับอารมณ์กับสัจจะเพราะผู้ใดมีสวรรค์ก็จะมีสวรรค์ตามสัจจะและอารมณ์ของคุณก็จะเร็วด้วยขึ้นสวรรค์เนี่ยเร็วตกเร็วตามสัจจะด้วยและอารมณ์ด้วยส่วนตกนรกนั้นนานเป็นทุกข์อยู่2นาทีโอ้โหอย่างกับ7วันอย่างกับ7ปีเป็นทุกข์อยู่5นาทีอย่างกับ10ปีแต่ยังไงอย่างนี้เป็นต้นเมื่อไหร่มันจะพ้นเมื่อไหร่มันจะหลุดออกจากตรงนี้สักทีทรมานนั่นขึ้นกับอารมณ์กับสัจจะเมื่อสัจจะคุณมีบาปมีหนี้นานมหาศาลแล้วอารมณ์คุณก็ทุกข์นานด้วยบวกกันอีกเท่าไหร่ไปคำนวณดูน่ากลัวไหมบาปที่เป็นสัจจะคุณสมมติว่า1ปีแค่5นาทีคุณก็จะตายแล้วคุณก็ทรมานเหมือน5ปีเหมือน8ปีเหมือน10ปีแล้วสัจจะของคุณอีก1ปีมันจะทรมานขนาดไหนคุณคิดดูเพราะฉะนั้นบาปนรกนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกทั้งหมดในบาปนรกเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากพระพุทธเจ้าเป็นคนจริงตรัสอะไรตรัสคำจริงบอกด้วยพระปรารถนาพระประสงค์ที่ดีพระประสงค์ที่ไม่ต้องการให้มนุษย์ใดไม่มนุษย์ให้ไม่ให้สัตว์โลกใดจะต้องไปเป็นทุกข์อย่างนั้นใช่ไหมบอกแล้วเตือนอีกถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จะไปเชื่อใครเชื่อแต่ไม่ทำตามอะไรเชื่ออะไรนะเชื่อเป็นหนี้รู้จักเชื่อไม่เป็นหนี้แต่เชื่อเขาคือไปเป็นหนี้เชื่ออย่างเป็นหนี้ไม่เข้าเรื่องนะ เพราะฉะนั้นตราบใดที่เราเองเราเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะมีปัญญาระลึกรู้ตัวอยู่ภาคเพียรเถิดใจเท่าที่ท่านมีภูมิท่านรู้ท่านก็สอนอย่างนี้เลยให้ละดีเพราะฉะนั้นตราบใดที่เราเองเราเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะมีปัญญาระลึกรู้ตัวอยู่ภาคเพียรเถิดนะภาคเพียรเราเป็นพุทธเราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นลูกพระพุทธเจ้าในเรื่องของจิตปัญญาหรือในเรื่องของมนุษย์เนี่ยมีจิตปัญญานี่เป็นตัวหลักๆแม้ศาสนาอื่นก็คำนึงถึงจิตปัญญาแต่เขารู้เรื่องจิตวิญญาณคนละอย่างกับพุทธเพราะฉะนั้นก็จะปฏิบัติตามที่พระศาสดาของแต่ละศาสนาสอนว่าให้ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องไปกล่าวของศาสนาอื่นพระบรมศาสดาของแต่ละศาสนาก็ปรารถนาดีทุกพระองค์และท่านก็สอนอย่างบริสุทธิ์ใจเท่าที่ท่านมีภูมิท่านรู้ท่านก็สอนอย่างนี้เลยให้ละดีขออภัยขอให้ละชั่วประพฤติดีขอให้ทำสิ่งดีทั้งนั้นพระศาสดาทุกพระองค์ที่เป็นศาสนาได้สำเร็จเป็นลัทธิมีลัทธิบางลัทธิไม่เข้าท่าอะไรหรอกแต่ก็ไม่แพร่หลายถ้าเป็นลัทธิก็ไม่แพร่หลายถ้าเป็นศาสนาก็แพร่หลายแล้วก็เป็นสากลนะให้ละชั่วประพฤติดีทั้งนั้นแต่มีวิธีที่จะทำไปถึงจิตวิญญาณเนี่ยจริงแค่ไหนอาตมาไม่ใช่ไม่เรียนรู้ศาสนาอื่นศาสนาอื่นที่มีเป็นศาสนาใหญ่ๆในโลกนี้ก็มีอยู่ไม่กี่ศาสนามีคนนับถืออยู่เยอะแยะนี่เยอะกว่าศาสนาพุทธด้วยซ้ำมันง่ายกว่าง่ายกว่าศาสนาพุทธและผู้มีภูมิไม่ถึงพุทธก็ไปนับถือศาสนาอันนั้นแม้แต่ในอินเดียเองซึ่งเป็นเจ้าของศาสนาพุทธแท้ๆก็ยังนับถือศาสนาอื่นมากกว่าศาสนาพุทธจนที่สุดศาสนาพุทธเกือบไม่เหลือนี่พยายามจะเอาคืนมาถึงวันนี้แล้วโอ้โหเห็นว่าดีคนอินเดียทุกวันนี้นี่มันน้อยคนมากเลยที่รังเกียจศาสนาพุทธไม่รังเกียจศาสนาพุทธนับถือศาสนาพุทธเชิดชูศาสนาพุทธด้วยแต่ปฏิบัติไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ได้แต่ยอมเคารพนับถือเป็นศาสนาที่ยิ่งยอดเพราะเป็นศาสนาที่มาจากอินเดียคนอินเดียเองยอมรับแล้วแต่เขาเอาเข้าไปไม่ได้เอาศาสนาพุทธเข้าไปไม่ได้ก็พยายามที่จะเปิดทางให้ศาสนาพุทธเข้าไปเพราะงั้นคนไทยจะไปสร้างศาสนาพุทธอยู่ในเมืองไทยอีกเท่าไหร่เท่าไหร่เขาไม่มีขัดข้องเลยทั้งอินเดียไม่ขัดข้องแต่นั่นแหละศาสนาพุทธที่ไปสร้างที่อินเดียก็ยังไม่ใช่ศาสนาพุทธที่แท้อีกแหละก็กลายเป็นศาสนาที่เป็นเทวนิยมอยู่ใกล้ๆกันก็อยู่ด้วยกันได้กับกลุ่มหมู่ของชาวอินเดียชาวอินเดียเองก็เข้าใจศาสนาเป็นเทวนิยมกันส่วนใหญ่ไม่เป็นแบบพุทธนะแล้วเมื่อมาเป็นพุทธแล้วเนี่ยเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าและอาตมาก็มั่นใจว่าพวกเราได้ปฏิบัติได้เรียนรู้ได้ฝึกฝนได้ละลดสิ่งที่จิตวิญญาณมันเป็นซาตานหรือสิ่งจิตวิญญาณมันเป็นสิ่งที่ไปติดไปยึดหรือไปจำนนเป็นธาตุโลกียะธาตุอย่างนั้นอย่างนี้ทางโลกียะอยู่มากน้อยอะไรก็แล้วแต่หลายผู้คนในพวกชาวอโศกเราได้เรียนรู้แล้วก็ได้ลดละมาจนกระทั่งหลายคนเนี่ยสนิทใจแล้วทิ้งสิ่งที่ตัวเองได้เคยมีเคยเป็นมาอย่างโลกโลกีทิ้งมาเป็น10ปีทิ้งมาเป็น20ปีถึงวันนี้แล้วโอ้โหนึกไม่ถึงว่าเราจะทิ้งมาได้และทิ้งมาแล้วก็เห็นชัดเจนมันรู้เองในใจตัวเองว่าเป็นสิ่งที่คนเราทิ้งยากแม่เราก็ทิ้งยากคนอื่นก็ต้องทิ้งยากเราทิ้งได้แล้วเราว่างเราเบาเราสบายอโศกเกิดวัฒนธรรมใหม่เกิดความเป็นอยู่เป็นชีวิตใหม่ชีวิตที่ไม่ต้องไปหลงไหลความหรูหราฟู่ฟ้าที่โลกปรุงแต่งอยู่เดี๋ยวนี้จัดจ้านมากแม้แต่เป็นเด็กเป็นเล็กแม้แต่เป็นหนุ่มเป็นสาวที่เขาโอ้โหปรุงแต่งยั่วย้อมอมเมากันอยู่ในโลกทุกวันนี้เนี่ยมันมากจริง สังเกตดูใครมีทีวีก็ดูทีวีที่เด็กไปดูคอนเสิร์ตนะเด็กหนุ่มเด็กสาวทั้งนั้นอยู่ในวัย10กว่าขวบไปถึง20กว่า30กว่าเป็นอย่างมากโยก็นั่นกันนี่อีกโอ้โหเจ้าพระคุณเลยกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดยังก็ถูกทุบเต็มไปหมดแล้วก็สร้างแล้วก็สังขารปรุงแต่งยั่วย้อมมันไปแล้วไม่มีหยุดมีคณะที่จะลงทุนลงแรงคิดอ่านตั้งแผนกชื่ออย่างโก้เลยนะใช้ภาษาอังกฤษด้วยแผนกครีเอทีฟคิดวิธีการปรุงแต่งยั่วย้อมกันไม่ให้ขาดสายให้มอมเมาให้เมาอยู่กับวันนั้นให้ได้ตลอดเวลาให้ติดให้งมงายอยู่กับอันนั้นนี่คือลูกซาตานทั้งหลายและก็พวกที่กระทำอยู่นั่นคือพวกตระกูลซาตานพ่อแม่ปู่ย่าตายายของซาตานเนี่ยทำอยู่นั่นเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินแล้วก็เอาไปบำเรอบำรุงให้ตัวเองกิเลสหนายิ่งขึ้นได้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอัตตามานะให้ยิ่งอยู่อย่างนั้นแหละยังดีอยู่นิดนึงแต่ว่าไม่ทำชั่วอย่างหยาบอย่างสกโดกหรือว่ายังเปิดโปอะไรเกินไปบ้างทนเองสำรวมไว้บ้างเพราะว่ามันมีคนรู้คนเห็นเขาก็อายบ้างก็ยังดีอยู่หน่อยยังเท่านั้นเองแต่ขณะนั้นก็ยังหาวิธีที่จะมาทำโปทำเปลือยทำกระด้างทำให้มันโศกโดกออกมาไม่รู้ตั้งเท่าไหร่มาคิดวิธีการซับซ้อนมาเรื่อยอย่างโน้นอย่างนี้อย่างโน้นแล้วก็จะให้สังคมยอมรับให้มันไปเรื่อยๆเลยจนกลายเป็นวิถีฐานกันเดี๋ยวนี้นี่กระเทยนี่ไม่อายเลยนะไปทำตัวเป็นผู้ชายนี่ก็ไปทำเป็นผู้หญิงมาแล้วก็มาเปลือยใครถ่ายรูปยิ่งชอบถ่ายรูปเปลือยนี่ให้ดูอกไปทำมานี่แต่ก่อนไม่มีอกเดี๋ยวนี้ขาดทำอกโตแล้วนะแล้วก็เปลือยถ่ายมาให้มันดูเหมือนกับว่าไม่น่าเกลียดไม่น่าอายไม่น่าอะไรให้มันภาษาอีสานก็เรียกให้มันลึงให้มันลึงให้มันชินชาลึงนี่คือชินชาให้มันชินชาให้คนเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่เห็นมีอะไรน่าเกลียดตั้งที่ลึกๆ ก็รู้ว่าน่าเกลียดแต่ตนเองก็ต้องไปปกไปปิดอยู่ดีนั่นแหละแต่ก็จะทำให้มันก็เขาประสร้างขึ้นจริงๆมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ค่อยอายเท่าไหร่ใช่ไหมผู้ชายมันทำนมขึ้นมาเงี้ยมันก็ไม่รู้สึกอายเท่าไหร่แล้วมันก็ทำแปะทำสะดิ่งไปทำทีเปิดไม่เปิดเพื่อที่จะให้ตัวเองอย่าได้อวดมันภูมิใจนะนึกๆก็ภูมิใจนะโอ้ฉันได้อวดของฉันยิ่งคนไหนมันทำโตๆมันทำบอกว่ามันได้รูปได้ทรงสวยๆมันยิ่งอยากอวดเหมือนกับผู้หญิงที่กระดิกกระดีหลายๆคนนั่นแหละอยากอวดของตัวเองแล้วทำเป็นสะดิ่งว่าไม่อยากไม่เปิดนะทำทีเพื่อรักอะไรเขาบอกเขาใช้สำนวนว่าเขายอมถ่ายรูปปูโปรูปนูดเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อเก็บรักษาไว้เป็นที่ระลึกในความสวยงามมันดีงามคือสามัญก็รู้อยู่ว่าแก่ไปมันไม่เป็นอย่างนี้แล้วก็เพื่อระลึกเป็นที่ระลึกไว้ก็เองถ่ายมันก็คนก็เห็นและเองถ่ายก็ทำมาเปิดเผยคนอื่นก็เห็นทำไมที่เก็บไว้ที่ระลึกแล้วก็มาเทศน์ได้มาบอกมนุษย์มนาว่าเขาถ่ายไว้เป็นที่ระลึกแล้วระลึกทำไมจะต้องมาทำทีไปเปิดเผยคนอื่นเขาเอามาเห็นเห็นมันลึกๆที่แท้ก็อยากอวดใช่ไหมล่ะในเทพไม่เห็นว่าอาตมาทำอะไรที่นี่หัวเราะอีสานก็เรียกว่าบักกอกบักกอกเนี่ยอีสานเขาเรียกว่าบักกอกคือมันสะดิ้งมันทำทีนี่แหละคือมนุษย์นะทำเป็นอยากอวดสิ่งที่ตัวเองของเขาบอกว่าเป็นสิ่งซ่อนเร้นเป็นสิ่งปกปิดเป็นสิ่งที่ไม่เปิดเผยก็รู้กันทั่วโลกล่ะแม้แต่ในคนป่ายังไม่เคยระลึกรู้ตอนแรกตอนหลังมาก็รู้ก็ปกก็ปิดหมดคนป่าคนเถื่อนอะไรในเมืองในกรุงก็รู้กันทั้งนั้นน่ะแต่ก็มาย้อนแย้งกลับเป็นทำเป็นเปิดเผยทำเป็นก็ธรรมชาติธรรมชาติอะไรธรรมชาติเองก็จะมันต้องนุ่งต้องห่มอยู่ตลอดเวลาธรรมชาติเองมาเดินทงๆอยู่ในบ้านในเมืองสิธรรมชาติแน่จริงเองเดินตลอดกาลนานดูสิก็ไม่กล้าอีกแหละ คือมันทำทีอย่างนั้นน่ะเพราะนี่คือแนวลึกของจิตวิญญาณมนุษย์นะเพราะงั้นก็อย่าไปเถื่อนฝืนเลยมันตั้งเท่าไหร่แล้วล่ะกี่ร้อยกี่พันกี่แสนกี่ล้านปีมาแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ยังมานั่งฝืนยังมานั่งแก้ยังมานั่งเปลี่ยนแปลงเลยทุกอย่างก็เป็นอย่างนี้แหละนะเพราะงั้นในความจริงพระพุทธเจ้าท่านก็บอกแล้วอาตมาก็ย้ำอีกทีว่าพระพุทธเจ้าท่านก็แสวงหาได้ศึกษาสัจธรรมคือความจริงนี่ว่ามนุษย์คืออะไรมนุษย์เกิดมาทำไมเกิดมาแล้วจะมาทำอะไรทำอะไรไปเพื่ออะไรมีคำตอบกันบ้างไหมเกิดมาแล้วจะทำอะไรทำงานปล้นทำงานโกงทำงานแย่งชิงเขาทำงานอะไรทำงานดีทำดีและทำไปเพื่ออะไรเพื่อไปดีทำไปเพื่ออะไรทำเพื่อไปดีแล้วดีนี่มันได้อะไรดีนี่คือได้อะไรได้ไม่ได้พูดกันที่นี่นะถ้าไปพูดสนามหลวงแล้วเขาก็โห่ละทำดีคือทำดีก็คือได้อะไรคือได้ไม่ได้พูดได้ที่นี่ถ้าไปพูดสนามหลวงก็โห่แล้วเฮ้ยพูดภาษาคนที่เขาว่าไม่ใช่ภาษาคนแล้วทำดีก็คือทำดีนี่แหละทำดีนี่คือได้ที่ไม่ได้ถ้าทำดีแล้วไปได้ไปเอาอยู่มันก็ไม่ใช่ดีแท้นี่เราพูดกันรู้เรื่องเข้าใจกันมันยังเหลือแต่ว่าใจมันยังไม่ยอมเท่านั้นแหละใช่ไหมเพราะนั้นพิสูจน์สัจจะพวกนี้มันเหมือนภาษาพูดเล่นมันเหมือนภาษาแกล้งแต่ความจริงมันไม่ใช่ภาษาพูดเล่นไม่ใช่ภาษาแกล้งก็เป็นความจริงเป็นภาษาที่จริงและเป็นความจริงในความจริงนั้นด้วยเราก็มาเรียนรู้กิเลสของเราแล้วก็มาอยู่ยิ่งชาวอโศกเรามีวัฒนธรรมมีความจริงนี้เราได้พิสูจน์มานี่ก็ทว่ากันไปแล้วก็ว่าอาตมาทำงานมา30ปียังไม่ชน30ปีดีนะจะชน30ปีเมื่อพอสอนี้แหละนะถ้าถือว่าทำงานจริงๆอาตมาก็หมายความว่าสัญญาโลกเลยใช่ไหมสัญญากับโลกสัญญากับสังคมเลยก็คือมาเข้าสู่ความเป็นสมณะเป็นภิกษุในวันที่7พฤศจิกายน2513นี่พอสอ43จะครบก็ไปชนวันที่7พฤศจิกายนครบ30ปีตอนนี้ยังไม่ถึงก็ฉลองลำลองไปก่อนถึงมิถุนานี่ก็เป็นขนาดหนึ่งก็เอาไว้ก่อนนะได้ขนาดนี้ก็เอาไปขนาดนี้ยังไม่ถึง30ปีอาตมาว่าชาวโสเราได้วัฒนธรรมได้ความเป็นอยู่ได้หลักเกณฑ์กฎระเบียบหรือว่าได้อะไรอะไรต่างๆนานาทั้งรูปธรรมนามธรรมขึ้นมาเป็นหมู่มวลมนุษยชาติอาตมาภาคภูมิใจที่อาตมาเอาคนไทยกับมนุ่งผ้าสิ้นเด็กเล็กอายุ10ขวบ20ขวบก็นุ่งผ้าถุงนุ่งผ้าสิ้นกันได้ทั้งที่หลายคนอายุเกือบ20หรือ20แล้วนุ่งผ้าถุงไม่เป็นผ่านจะหลุดเอาจนกระทั่งมาอยู่ที่นี่จนนุ่งผ้าถุงเป็นแล้วติดตัวแล้วเวิร์กปั๊บก็อยู่แล้วถ้ามันนุ่งไม่เป็นในขนาดเอาเข็มขัดคาดไปมันจะหลุดเลยมันเป็นถึงอย่างนั้นใช่ไหมคนน่ะมันนุ่งไม่เป็นน่ะนุ่งผ้าถุงนี่เนาะเข็มขัดคาดพันแล้วพันอีกมันหลุดได้เนี่ยประหลาดไหมพอนุ่งเป็นแล้วมันต้องมีเข็มขัดเหน็บหลวมๆก็อยู่เพราะงั้นคนเรานี่ประสาทกล้ามเนื้ออะไรเนี่ยมันเห็นไหมมันจะช่วยมันไม่หลุดเพราะอะไรเพราะประสาทและกล้ามเนื้อและสติประสาทกล้ามเนื้อสติมันรู้ให้จะหลุดนะมันก็กล้ามเนื้อมันก็กระตุกมันก็ทำให้ระยานะตึงไว้ก่อนตรงนี้อย่าเพิ่งหลุดหรือไม่ก็มีสติคว้าทันถ้ามันจะคลายจริงๆอะไรแม้ไม่คลายมันก็ทำให้กล้ามเนื้อนี่ ดึงดันไม่ได้ดุนไม่ได้จะหลวมถ้าหลวมไปแล้วเดี๋ยวเองหลุดนะมันก็จะทำของมันไปด้วยอัตโนมัติอาตมาพูดนี้คนที่นุ่งรู้เพราะอาตมาเคยนุ่งนุ่งผ้าขาวม้านุ่งกางเกงไทยที่ไม่ต้องใส่นุ่งเข็มขัดอะไรอาตมาเคยนุ่งเคยอะไรอยู่เพราะงั้นก็รู้เพราะงั้นนุ่งติดแล้วมันก็เป็นนะและนุ่งผ้าถุงเนี่ยไม่มีใครรอดจะนุ่งผ้าถุงเกลยเข่าใช่ไหมถ้าผ้าถุงมันตัดขึ้นมาเลยเข่านี่เขาไม่เรียกผ้าถุงแล้วนะเขาเรียกผ้าไม่ใช่ถุงเป็นอะไรอ่ะถุงมันก็ต้องคล่อมลงไปยาวๆใช่ไหมถุงมันก็คล่อมถ้ามันแค่นี้มันไม่ใช่ถุงแล้วไม่ใช่ผ้าถุงแล้วไม่ใช่ถุงแล้วเป็นผ้าอะไรก็แล้วแต่เราไปคิดเอาเองก็แล้วกันเขาก็ไม่ได้ผ้าถุงเพราะฉะนั้นคำว่าผ้าถุงจะต้องยาวแม้แต่เด็กเองเนี่ยเด็กสัมมาสิกขาที่มาอยู่กับเราเนี่ยนุ่งผ้าถุงนี่เป็นชุดนักเรียนของเขาไม่ยาวไม่ยอมอีกไงจะต้องเอายาวคล่อมตะตุ่มด้วยแน่ผ้าถุงเขาถ้าไม่ยาวไม่ยอมมันอะไรกันนักกันหนาก็ไม่รู้เออมันจะเลยตะตุ่มขึ้นมาข้างบนหน่อยก็ไม่ยอมต้องให้มันยาวคล่อมตะตุ่มนี่มันก็อะไรมันยึดอะไรของเขาก็ไม่รู้พอให้มายาวแล้วดันจะยาวลากพื้นเลยก็มันพอดีไม่ต้องเกินอยู่ในระหว่างนี่แหละในระหว่างครึ่งแข้งลงไปเนี่ยมันก็พอได้แล้วนี่ผ้าถุงอะไม่งั้นก็โอ้โหเราไปเลยจะตุ่มไปเนี่ยเดินพึบจะหกล้มแล้วก็อย่างนั้นก็ชอบอย่างนั้นด้วยประหลาดไม่รู้ไปยึดอะไรก็ไม่รู้ของเขาอ่ะนะสรุปแล้วอาตมาว่าอาตมาสำเร็จที่ทำให้พวกเรามานุ่งผ้าถุงได้โลกเขาก็ไปด้วยแหละนุ่งจนไม่รู้มันจะนุ่งอะไรของมันจนจะไม่นุ่งไปกันบ้าๆบอๆนี่ก็ต้องพูดเพื่อที่จะเปรียบเทียบให้ฟังให้เห็นชัดเจนปล่อยเขาเรื่องของเขาอย่าว่าแต่เรื่องนุ่งห่มเรื่องกินอยู่หลับนอนเราก็มาศึกษาเราก็มารู้ว่าถ้ามันจำเป็นสุขนุ่งห่มก็ดีกินอยู่ก็ดีหลับนอนก็ดีแม้แต่บ้านเรือนที่พักอาศัยก็ตามเราก็มามีวัฒนธรรมเราไม่ต้องไปอวดไปโอบไปสร้างถ้าเป็นส่วนกลางนี้ก็ว่าไปมาใช้ร่วมกันจะลงทุนลงแรงทำให้มันใหญ่มันให้พอเหมาะพอสมเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนกลางร่วมกันก็ไม่เปลืองไม่แพงและช่วยกันรักษาช่วยกันดูแลหลายคนมันก็ดีนี่ถ้าเป็นบ้านอาตมาคนเดียวนี่นะไม่ต้องทำอะไรเลยตื่นเช้ามาก็เช็ดปัดกวาดไปจนกระทั่งถึงนะ3 ทุ่ม 4 ทุ่มเสร็จนอนตื่นเช้ามาปัดก็เช็ดกวาดถูไปอีกถึง3 ทุ่ม 4 ทุ่มนอนคงจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าเป็นบ้านเราคนเดียวเนี่ยไม่มีใครช่วยถ้าไม่งั้นก็ปล่อยไปโรครุงรังไปหมดสิถ้าตายกันพอดีเพราะเราต้องรู้ว่าสิ่งอย่างนี้นี่ถ้าเผื่อว่าเราไม่หลายคนที่จะช่วยกันแล้วอย่าไปสร้างใหญ่เลยสำหรับตัวคนเดียวนั้นแค่ไหนแค่ไหนมันก็โทรู้แล้วตอนนี้เล็กๆไปอยู่พอสมเหมาะสมควรไม่ต้องไปอวดโอหรอกแต่คนที่ยังมีกิเลสอัตตามานะถือต้องใหญ่ต้องรู้ต้องโก้ต้องอะไรกันแล้วแต่ต้องโน้นไปตรงนี้ไปต้องเผื่อตรงนั้นเผื่อตรงนี้ต้องมีไอ้นู่นมีนี่มันไม่หยุดหรอกมันก็ออกไปเรื่อยงอกอยู่นั่นแหละยิ่งมีบุญบ้างเนี่ยมีเงินมีทองก็หาเงินได้หาเงินหาทองได้มีเงินมีทองได้ไม่หยุดง่ายก็ต้องมาตีกรอบมาบอกกันถึงวันนี้หลายคนก็เข้าใจแล้วว่าบ้านก็เพื่อหลบแดดลมฝนเล็กน้อยพออยู่พออาศัยได้พอดูแล้วเพราะตัวอย่างอย่างสมณะมาอยู่แล้วเนี่ยอ้าวนอนรุกขมูลโคนไม้แม้แต่กุฏิที่พักที่อาศัยก็เล็กน้อยเป็นสมณะเป็นสิกขาก็ให้มาเหมือนกันก็มาดูอยู่ที่อยู่ที่พักที่อาศัยหมุนเวียนอย่ายึดอย่าติดวันนี้เป็นบ้านของเรารังของเราสะสมเข้าไปอะไรเข้าไปก็ไปติดมันติดวันนี้ของฉันสะดวกสบายติด ้าวไม่สะดวกไม่สบายก็ไปเปลี่ยนแปลงจิตติดจิตยึดของเราเนี่ยเป็นสุดท้ายถ้าเราไม่เปลี่ยนติดอยู่อย่างนั้นมันก็ติดไปอีกนานเท่านานกี่ชาติก็ไม่รู้ไอ้จิตวิญญาณที่ติดมันไม่ใช่ว่าติดดูมันไม่มากนะชาตินี้ดูมันติดไม่มากมันหลายชาตินะติดเหมือนมันติดไม่มากนะแต่มันหลายชาตินะกว่าจะล้างขาดถ้าเผื่อว่าคุณไม่พยายามภาคเพียรล้างจริงๆจนขาดจนรู้ว่าอ๋อเราไม่ติดจริงๆเมื่อไม่ติดจริงๆแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรญาตมานี่จะสร้างกุฏิให้ใหญ่ขนาดไหนเอาทองคำสร้างเลยก็ได้ทุกวันนี้อาตมาไม่ติดหรอกเชื่อไม่เชื่อก็ไม่ต้องสร้างให้หรอกไม่ติดจะสร้างเป็นเรือนทองคำให้อาตมาก็ไม่ติดจริงๆเพราะถ้าบอกว่าเราไม่ติดจริงๆแล้วก็ค่อยว่ากันแต่ผู้ใดที่ไม่อ่านจิตตัวเองยังติดแม้กระทั่งกุฏิแม้กระทั่งที่อยู่บ้านเรือนของข้าวังของข้าไม่ต้องไปพูดเลยถ้าจะพูดก็พูดถึงวังชีวิตเท่านั้นแหละถ้าคนยังติดอยู่แม้กระทั่งที่อยู่ก็ดีติดเสื้อผ้าหน้าแพรก็ดีติดอาหารก็ตามติดยารักษาโรคก็ดีมันก็ไปที่สุดถึงนิพพานไม่ได้ไม่ต้องไปพูดเลยว่าติดแต่ไอ้บ่าๆบอๆข้างนอกอีกตั้งเท่าไหร่ไม่รู้ติดอะไรสารพัดข้างนอกอะไม่ต้องไปพูดเลยมากมายมหาศาลที่เขาจะมาหลอกมาล่อติดเพชรนินจินดาติดไอโนนไอนี่โอ้อะไรสารพัดมหาศาลที่เขามาหลอกกันไม่ต้องไปพูดเลยแค่ปัจจัยสี่แค่ที่ชีวิตเราจะต้องมีที่พักอาศัยบ้างเพราะฉะนั้นแม้ที่สุดฆราวาสเองนะอาตมาพาปฏิบัติมาจนถึงวันนี้แล้วหลายผู้หลายคนแล้วก็คงจะรู้ใจตัวเองดีว่าโอ้ไม่มีปัญหาเลยแต่ก่อนนี้อยากได้บ้านได้เรือนอยากมีบ้านมีเรือนเป็นของตัวเองใหญ่ๆโตๆรู้ๆราๆอย่างโน้นอย่างนี้เสร็จแล้วมาถึงวันนี้แล้วโอ้ยสบม.ธมด.ปกท.หอหอไม่ต้องมีบ้านเลยจะหลบพักฝนตกแดดออกทำงานสบายมากทำงานมีที่ทำงานของหมู่ของกลุ่มฝนตกมันรั่วก็เปียกด้วยกันหรือว่าซ่อมแซมซะไม่เปียกก็ไม่เปียกด้วยกันที่ทำงานก็คือที่ทำงานที่พักหลับนอนก็นอนสบายนอนที่ไหนก็ได้แม้แต่ที่สุดถึงขนาดเป็นผู้หญิงอาตมาพามาปฏิบัติจนถึงผู้หญิงก็ไม่ติดไม่ใช่ผู้หญิงเนี่ยก็จะต้องมีที่พอสมควรเร้นรับหน่อยดูไม่เหมือนผู้ชายผู้ชายเนี่ยจะไปนอนที่ไหนจะไปลุกขมูลตรงไหนอะไรยังไงมันก็ไม่มีปัญหาหรอกมันง่ายแต่สังคมอย่างทุกวันนี้เป็นผู้หญิงก็ยิ่งแย่ยิ่งยากกว่าด้วยแต่ถึงกระนั้นก็ตามอยู่ในแวดวงของพวกเราเนี่ยมันก็ยังพอได้พอเป็นไปก็นอนง่ายมีที่เอาละจะไม่เหมือนผู้ชายแต่ทีเดียวก็มีที่บางที่มุงมีที่อะไรนิดๆหน่อยๆพอสมควรนอนได้หลับได้จะหลับก็คือใช้อาศัยที่สำหรับพักหลับอาศัยแค่นอนแล้วก็ให้พักผ่อนนอนที่ใดก็เป็นทิพย์ที่แข็งที่อ่อนก็เป็นทิพย์ไม่ต้องติดเลี้ยงง่ายเป็นคนเลี้ยงง่ายนอนที่แข็งที่หินที่ขรุขระไม่เรียบไม่ราบก็นอนได้พักผ่อนวางใจพักเพื่อพักหลับดับแล้วก็ตื่นก็เท่านั้นรู้จักนอนคือเพื่อนอนกินก็เพื่อให้มีอาหารไปสังเคราะห์ธาตุยารักษาโรคก็เพื่อรักษามีเครื่องนุ่งห่มก็พอที่คลุมกายกันร้อนกันหนาวกันแมลงสัตว์กัดต่อยนอกนั้นก็อยู่เพื่อทำงานเพื่อทำดีเพื่อทำงานเพื่อทำดีเพื่อให้เกิดคุณค่าให้เพื่อเกิดกรรมแล้วเราก็จะอาศัยกรรมกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนกรรมจะนำเราเกิดเราจะเกิดมาได้ดีหรือว่าจะตกยากจะเกิดมามีผิวพรรณดีมีผิวพรรณซามเกิดมาฉลาดเกิดมาโง่อยู่ที่เราสั่งสมกรรมทั้งนั้นเลย จะฉลาดแกมโกงหรือจะฉลาดซื่อสัตย์ก็สั่งสมทั้งนั้นใครอยากจะฉลาดแกมโกงก็โกงไปของใครของมันคุณจะฉลาดแกมโกงเก่งเท่าไหร่เท่าไหร่คุณก็เก่งได้คุณก็เก่งฝึกเอาแต่เราไม่เอาฉลาดแกมโกงเราจะฝึกฉลาดซื่อสัตย์ฉลาดอย่างจริงใจฉลาดอย่างไม่มีเหลี่ยมมีเล่อะไรคุณก็ฝึกเอาฝึกแล้วคุณก็ได้ฉลาดซื่อสัตย์ฉลาดไม่มีเหลี่ยมไม่มีเล่ฉลาดอย่างลึกซึ้งได้เหมือนกันฉลาดลึกซึ้งที่ไม่มีเหลี่ยมไม่มีเล่เนี่ยมันฉลาดลึกซึ้งที่อาตมาว่าประหลาดยากกว่าฉลาดมีเหลี่ยมมีเล่ทุกวันนี้ในโลกเนี่ยเขามีแต่ฉลาดเล่เหลี่ยมทั้งนั้นฉลาดเพื่อเอาเปรียบเอารัดฉลาดเพื่อที่จะได้ชนะข้าคารฉลาดเพื่อที่จะหลอกคนอื่นให้เข้าใจว่าฉันดีฉันเป็นผู้มีคุณค่าประโยชน์ฉันยิ่งใหญ่อะไรก็แล้วแต่หลอกคนอื่นตะพึดนั่นแหละแต่ถ้าเราไม่ต้องหลอกแล้วถ้าเราจะเป็นคนดีเราก็ทำดีนี่คนมีดวงตาก็เห็นว่าเราดีแม้จะมีคนมีดวงตาคนเดียวเห็นว่าเราดีแล้วเราก็ดีจริงๆดีอย่างซื่อสัตย์ดีอย่างไม่โลภไม่โกรธไม่หลงดีอย่างไม่ไปเท่ได้มีเชิงชั้นไปเอาเปรียบเอารัดใครคนมีดวงตาดีเห็นอยู่คนเดียวอาตมาเองอาตมาพอใจนะเห็นสองคนก็ดีว่าเราจริงส่วนคนที่มองเข้าใจเราไม่ได้มันไม่ดีจริงหรอกไอ้คนนี้มันหลอกมันมาทำให้สังคมฉิบหายมาทำลายศาสนามาอะไรก็แล้วแต่เขาก็วางเขาไปเขาไม่เชื่อเขาไม่เห็นก็เราจะไปบังคับเขาได้ไหมตรวจเราว่าเราจริงไหมถ้าเราจริงแล้วจบอาตมาที่สบายใจเพราะคุณจะได้เห็นโอ้โหคนก็โปรปากันดาโฆษณากันบอกไม่ได้นะโพธิรักมาทำลายศาสนาทำให้ธรรมวินัยวิปริตวิปริตไปจากธรรมวินัยแล้วมาพาคนนี่จะมาทำลายสังคมทำลายประเทศชาติทำลายตัวเองทำนรกหมกไหมอะไรก็แล้วแต่เขาก็ว่างเขาไปเป็นอะไรศาสดามหาภัยอะไรก็ว่ากันไปอาตมาก็ตรวจอาตมาเองว่าอาตมาเป็นหรือไม่เมื่ออาตมาไม่ได้เป็นจบอาตมาก็เบิกบานร่าเริงสบายอย่างที่เห็นน่ะอย่าว่าแต่เขาว่าอาตมาด่าอาตมาอย่าว่าแต่ศาสดามหาภัยเลยเขาหาว่าอาตมาเป็นเดรัจฉานด้วยซ้ำขึ้นป้ายเลยเดรัจฉานโพธิรักเลยโอ้โหตำแหน่งนี้คงไม่มีใครได้เหมือนอาตมาโอ้เกิดมาเชื่อชาตินี้เจ้าพระคุณเลยเขาได้ตำแหน่งกันมียศมีศักดิ์ฐานะตั้งกันรู้ๆราๆอาตมาได้ตำแหน่งเดรัจฉานโพธิรักใครมันจะได้ถึงขนาดอาตมานะอาตมาก็มาตรวจว่าอาตมาเป็นเดรัจฉานหรือเปล่าเดรัจฉานเป็นอย่างไรโง่เง่าเต่าตนชั่วไม่มีคุณค่าความดีอะไรเลยมีแต่ทำให้เดือดร้อนวุ่นวายบ้านเมืองมนุษย์ชาติอาตมาเป็นมากเป็นน้อยขนาดนั้นอาตมาว่าอาตมาไม่ได้เป็นนะแม้แต่คนมาว่าอาตมาโกรธเขาหรืออาตมาก็ไม่ได้โกรธเขาอาตมาพูดตรงๆตอบจริงๆอาตมาไม่ได้โกรธเขาแม่นิดแม่น้อยเขาว่าเรานะก็รู้แต่ว่าเขาว่าเรานะแล้วเราก็ตรวจเราว่าเราไม่ได้เป็นตรวจอย่างดีๆไม่ลำเอียงเข้าข้างตัวเองเดรัจฉานหมายถึงอะไรในธรรมะไอ้เป็นเดรัจฉานประเภทมีเขาประเภทสี่ขาประเภทยังไงเนี่ยเราไม่เป็นอยู่แล้ว ถ้าเราเป็นเดรัจฉานนี่มีสองขายืนอย่างนี้มีมือมีอย่างนี้เป็นเดรัจฉานไอ้คนเขียนเรามันก็เหมือนกันเขาก็เดรัจฉานด้วยกันถ้าจะเอาแค่นี้เขาก็เป็นเดรัจฉานเหมือนเราอยู่แล้วแต่เราไม่ได้เป็นใช่ไหมเขาก็ไม่ได้เป็นเดรัจฉานหรอกแต่ใจหรือนามธรรมมันเป็นเดรัจฉานอย่างไรความหมายว่าเดรัจฉานคืออะไรเราก็ตรวจเราเราไม่ได้เป็นเดรัจฉานแล้วก็จบอย่าลำเอียงจริงๆตรวจอย่างซื่อสัตย์คุณไม่ซื่อสัตย์คุณลำเอียงเข้าข้างตัวเองคุณเป็นเดรัจฉานคุณก็โกหกตัวเองว่าไม่เป็นโกหกตัวเองเป็นเดรัจฉานแท้ๆมีส่วนเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกอะไรก็แล้วแต่จะชั่วจะเลวขนาดไหนก็ตามคุณโกหกตัวเองแล้วคุณก็เป็นอยู่แล้วก็สั่งสมอย่างนั้นอยู่แล้วมันเฮงหรือมันซวยล่ะมันไม่น่าจะมาลำเอียงกับตนเองเลยแล้วเราก็พยายามอย่างจริงจังนะอาตมาว่าอาตมาได้ดี เพราะเห็นความจริงอันนี้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็พยายามกระทำซึ่งอาตมาบอกกับคุณได้ในวันนี้เลยว่าอาตมาไม่ได้โกหกไม่ได้ละเมอนะไม่ได้โกหกไม่ได้ละเมอและก็ไม่ได้มีอะไรซ่อนแฝงว่ามาพูดอวดดีอวดโก้เพื่อให้คุณมาเคารพเพื่อให้คนมาคุณมานับถือเพื่อให้คุณมาเอาอันนั้นอันนี้มาให้ไม่คุณมาเคารพเพื่อให้คนมาคุณมานับถือเพื่อให้คุณมาเอาอันนั้นอันนี้มาให้ไม่ได้มีเจตนาไม่ได้มีความถ้าเป็นมีอะไรแฝงๆอย่างนั้นสักนิดหนึ่งอาตมาทำอย่างนี้ไปเพื่อให้คุณมาเคารพอยู่ในใจลึกๆเพื่อให้คนมานับคุณมานับถือลึกๆหรือเพื่อให้คุณได้มาศรัทธาเลื่อมใสแล้วคุณจะได้เอาอะไรมาให้อาตมามากๆมากๆขึ้นถ้ามีจริงอยู่นิดหนึ่งในจิตใจที่แฝงอยู่มันก็มีคุณไม่ต้องไปว่ามันคุณไม่ต้องไปกล่าวอะไรถ้าเผื่อว่ามันมีแล้วมันเป็นยังไงในใจของอาตมาถ้ามันมีแล้วมันก็ชั่วอยู่แล้วแล้วดันเอามาโกหกคุณอีกมันชั่วหนักขึ้นไปไหมคุณรู้จักความชั่วความดีแล้วใช่ไหมอาตมาก็ตรวจใจอาตมาอยู่จริงๆเนี่ยเราจะไปโกหกทำไมนะถ้าเราไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็ไปโกหกเขาว่าเป็นอย่างนั้นและจริงๆอาตมาพูดอีกอาตมาไม่ได้ต้องการที่จะให้คุณเอาอะไรมาให้หรือให้คุณมาเคารพนับถืออาตมาอาจจะพูดคำที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสก็ขออภัยอาตมาไม่ได้บังอาจที่จะไปเทียบเท่าพระพุทธเจ้าหรอกแต่ว่าอันนี้คำนี้น่ะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเรามาเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้มาเป็นเพื่อที่จะให้คนมารับนับถือให้คนมาเคารพหรือมาหาบริวารหรือมาทำเพื่อจะได้ลาภยศสรรเสริญโลกีสุขอะไรแลกเปลี่ยนมาท่านไม่ได้ทำเพื่ออันนั้นอาตมาก็ว่าอาตมาจะเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็ตรวจสอบตัวเองอยู่ทุกวันนี้อาตมาก็บอกคุณได้ว่าอาตมาไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ได้ทำเพื่อลาภยศสรรเสริญโลกีสุขไม่ได้ทำเพื่อให้พวกคุณมาเคารพนับถือคุณจะเคารพหรือนับถือมันเรื่องของคุณคุณจะเคารพมันก็ใจของคุณคุณจะนับถือมันก็เรื่องของคุณคุณจะนับถือมากนับถือน้อยหรือจะเสื่อมนับถือด้วยซ้ำไปอาตมาก็เห็นอยู่บางคนมาบางคนมาใหม่ๆโอ้โหนับถือมากพออยู่ไปอยู่ไปจะอะไรก็ด้วยอะไรก็แล้วแต่เขาก็ไม่นับถือก็ชักเสื่อมศรัทธาไปแม้แต่ในพวกเราเนี่ยวันนี้ยังไม่มาฟังธรรมเลยทั้งที่รู้ว่าวันสำคัญวันที่9วันที่10เนี่ยทั้งที่ก็เป็นคนเก่าคนสนิทด้วยซ้ำไปยังไม่มาเลยก็มีเพราะมันลดความนับถือแล้วอาตมาจะไปบังคับใจเขาได้ยังไงอาตมาก็ว่าอาตมาไม่ได้ทำเลวทำชั่วอาตมาทำไปตามเหตุปัจจัยมันขึ้นมาอะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยมันมีอาการก่อสร้างมันมีวัตถุมันมีการกระทำมีพฤติกรรมมีวัฒนธรรมอะไรต่างๆนานามีการรับการให้ทั้งรับทั้งให้ในสิ่งที่รับในสิ่งที่ให้เนี่ยก็ทำไปเป็นสัจจะมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้แลกเปลี่ยนกันไปอยู่นี้ยุคไหนก็เหมือนกันแล้วเราก็สร้างสรรค์ไปแล้วก็ทำอะไรไปยุคนี้อาตมาทำได้ขนาดนี้อาตมาก็ภาคเพียรอยู่ว่าอะไรที่มันควรทำตามควรขณะนี้อโศกเราก็แพร่ออกไปเป็นกลุ่มเป็นชุมชนแต่ละชุมชนก็ไม่เหมือนกันสันติอโศกก็ไม่เหมือนปฐมก็ไม่เหมือนศรีสะก็ไม่เหมือนศรีมาไม่เหมือนราชธานีอะไรนี่เป็นต้นมันมีนัยยะหรือองค์ประกอบที่ต่างกันไปบ้างแม้แต่คนที่จะอยู่เลือกที่อยู่บางคนก็เลือกอยู่สันติให้ไปปฐมไม่ได้นานก็กลับมาอยู่สันติบางคนอยู่ปฐมก็เลือกอยู่ปฐมให้มาสันติก็มาไม่ได้นานก็กลับไปอยู่ปฐมให้ไปอยู่ศรีษะบางคนบอกไม่ดีไปอยู่ปฐมดีกว่าบางคนอยู่ปฐมก็บอกไม่ดีไปอยู่ราชธานีคนอยู่ราชธานีก็บอกอยู่ไม่ดีสู้ป่าแปะไม่ได้สู้ภูผาฟานามไม่ได้ก็ว่ากันไปรังเนื้อชอบรังยามันบอกกันไม่ได้นะแม้แต่เด็กมาจากต่างจังหวัดมาจากอีสานปีนี้มาเข้าที่นี่สันติอโศกเนี่ยมีคนภาคกลางอยู่2คนเด็กใหม่นอกนั้นอีสานอ้อยต้อยเลยมาอยู่สันติอโศกนะเนี่ยเขาส่งเสียงกันครบเลยเนี่ยนะบ่าวเล่ามด เด็กปีนี้นะม.1ของสันติอโศกเนี่ยนะเป็นลาวคำแหงหมดเลยเป็นลาวคำแหงทั่วหน้าเลยนะส่งเสียงกันเจ้าเลยนะเขาคนอีสานทำไมไม่ไปอยู่ศรีสะศรีสะนั้นมันดงอีสานแต่มาอยู่สันติเมืองกรุงพูดภาคกลางก็มาอยู่ตรงนี้มันก็เป็นเรื่องของเขาเขาเลือกของเขาบางคนก็ไปเลือกปฐมปีนี้ก็รับเข้าไปเท่าไหร่39แล้วมีลาวเท่าไหร่อีสานยังไม่ได้เกือบทั้งห้องเหมือนกันมากันหมดเลยคนภาคกลางเองอยู่แท้ๆไม่ค่อยไปเห็นไหมไม่ค่อยมาเข้าสัมมาสิกขาก็ไม่มีปัญหาหรอกที่พูดนี่ไม่ได้หมายความว่าอยากได้ไม่ได้อยากได้เป็นไปตามธรรมใครจะมาใครจะไปใครจะอยู่แม้ที่สุดขณะนี้เรามีถึงในระดับของอุดรศึกษาอุดรศึกษาตอนนี้เรามีอุดรศึกษาถึง82คนเรามีครูเพิ่มขึ้นเราไม่เรียกอาจารย์เราไม่เรียกครูเราเรียกครูใครจะทำไมผู้ที่ไม่ทราบทราบซะด้วยเราได้ประกาศแล้วต่อไปนี้ผู้ที่จะเป็นผู้ดูแลสั่งสอนเอาดูแลเอาภาระที่เรียกว่าครูกันหรือเรียกว่าอาจารย์กันเนี่ยในฐานะที่เป็นนักเรียนเป็นลูกศิษย์แล้วเป็นครูอะไรกันเนี่ยเขาก็มีตำแหน่งอยู่อย่างนั้นเราตำแหน่งครูหรืออาจารย์เราไม่เรียกแล้วครูก็ไม่เรียกอาจารย์ก็ไม่เรียกเราเอาครุคุรุไม่ใช่คะรุคุรุนะแล้วก็ไม่ครูคุรุนะเราเอาละหุคำละหุครุนี่คำละหุนะคำละหุละหุแปลว่าเบาครุแปลว่าหนักเราเอาคำละหุครุนะก็มีครุเพิ่มเติมขึ้นที่เรามีทั้งการศึกษากำลังจะเป็นการศึกษาที่ทางสังคมประเทศไทยก็ตามกำลังมองอยู่ว่าการศึกษาทางเลือกจะเป็นอย่างไรเราก็ว่าเราเข้าใจอาตมานี่แหละอาตมาว่าอาตมาเข้าใจแม้กระทั่งตั้งแต่มัธยมก็ได้พยายามพาดำเนินมาถึงวันนี้ก็ได้อย่างนี้อุดรศึกษาก็จะพยายามพาไปอุดรศึกษานั้นอาตมาก็บอกแล้วว่าการศึกษามันไม่มีการจบสิ้นหรอกจบแล้วเราก็ต่อเพื่อทำให้ชีวิตมันได้สนได้สิ่งที่ดีงามได้พัฒนาชีวิตไปจนกระทั่งตายแล้วยังไม่ปรินิพพานก็เกิดมาพัฒนาอีกเมื่อไหร่ก็อีกแล้วก็มารวมกันเป็นมวลเป็นกลุ่มมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์เป็นอยู่อย่างนี้นะตราบใดใครจะตกร่วงใครจะต้องหลุดต้องร่วงออกจากนี่ไปก็เรื่องของบุญใครบุญมันบาปใครบาปมันไอ้ที่ร่วงนะมันคงไม่ใช่บุญนะร่วงออกไปมันคงไม่ใช่บุญเพราะงั้นก็แล้วแต่ใครอ่ะสั่งสมเอาแล้วก็ภาคเพียรเอาถ้าสั่งสมกรรมวิบากกรรมกิริยาที่สั่งสมให้มันเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกีภาวะสั่งสมได้มากเท่าใดเท่าใดเท่าใดเท่าใดก็อันนั้นแหละก็เป็นของมันจริงเพราะฉะนั้นทุกวินาทีคุณต้องสะสมเอาถ้าเห็นว่าควรจะต้องอยู่ในหมู่ในกลุ่มนี้จะเกิดชาติใดชาติใดก็จะวนเวียนมาเองนะวนเวียนมาตามธรรมเพราะฉะนั้นมันจะมีไปเรื่อยๆของมันไปตามธรรมของมันเองมันมารวมของมันไปตามธรรมไปเรื่อยๆมวลหมู่ของชาวโศกนั้นมีทั้งที่หลุดร่วงออกไปบ้างก็หลุดร่วงออกไปไกลหลุดร่วงออกไปไกลบางคนจะไปหลายชาติบ้างก็หลุดร่วงออกไปไม่ไกลนักแต่เข้ามายังไม่ได้วนเวียนอยู่นั่นแหละจะเป็นวิบากด้วยอะไรอาตมาก็ไม่ต้องอธิบายมันเป็นเรื่องอจินไตยนะบางคนก็ไม่ร่วงหรอกแต่ไม่ติดไปมาไปเรียกว่าจรประจำ จรประจำระวังเถอะจะไปเข้าเรือนจำที่นี่ไม่ใช่เรือนจำหรอกออกเข้าได้โดยสะดวกตามอิสระเสรีภาพที่นี่ไม่ใช่เรือนจำแต่พวกคุณน่าจะไปเข้าเรือนจำเองจะไปหาเรือนจำใส่ตัวเองระวังนะเพราะฉะนั้นอยู่ที่กรรมกิริยาอยู่ที่เราฝึกฝนอยู่ที่เราพยายามทั้งสิ้นนะว่าในช่วงเช้านี้เดี๋ยวก่อนฉันอาตมาก็จะได้อาตมาเริ่มต้นด้วยพระพุทธเจ้าเป็นหลักวันนี้เริ่มต้นด้วยพระพุทธเจ้าเป็นหลักแล้วก็จะพูดถึงพระพุทธเจ้าอีกแล้วก็จะต่อมาจนกระทั่งถึงการศึกษานี่เริ่มต้นจะเริ่มเข้าการศึกษาเราจะได้รู้ว่าการศึกษาของมนุษย์นั้นน่ะที่จริงมีการศึกษาชนิดเดียวในความเป็นมนุษย์ไม่มีการศึกษาหลายชนิดหรอกมีการศึกษาชนิดเดียวศึกษาเพื่อไปสู่นิพพานเท่านั้นแหละและจะเป็นคนดีที่สุดทั้งของสังคมโลกียะบ้านเมืองของสังคมแม้กระทั่งที่สุดในครอบครัวในหมู่กลุ่มในมวลมนุษยชาติศึกษาการศึกษาเดียวเดี๋ยวไว้ภาคก่อนฉันจะได้ต่อสำหรับวันนี้ตอนนี้ก็ได้เวลาที่ตามกำหนดไปแล้วแล้วไม่ได้ตอนนี้อาตมาถูกคุมประพฤติแพ้คดีศาลฎีกามายังไม่ถูกคุมประพฤติเท่าตอนนี้เหตุก็เพราะว่าอาตมาไม่เตรียมตัวนึกว่าตัวเองยังอายุ26ตั้งใจจะเขียน EQ โลกุตระให้เสร็จทันงานนี้ลุยมาตั้งแต่เดือนอะไรเดือนเมษาปลายเดือนเมษาวันที่22เมษามันลุยเขียนเริ่มต้นเขียนมาเรื่อยๆจนกระทั่งหอบไปเขียนที่ราชธานีเขียนอาตมาเขียนหนังสือช้านะเขียนไปแล้วก็มาตรวจทานละเลียดมันยากใครเขียนใครไม่เข้าใจก็แล้วแต่เถอะอาตมาเขียนมันยากมันโอ้โหต้องปรับแก้ภาษาอะไรอย่าให้มันเพี้ยนให้มันตรงอะไรยากมากเลยทวนไปถามรินธรรมดูก็ได้รินธรรมมาช่วยฟังด้วยดูแลเพราะว่าเขาเรียนทางด้านบาลีสันสกฤตมาเขาเรียนจบได้ใบรับรองมาจริงๆจังๆเขาเรียนมาพอรู้ก็มาช่วยกันแล้วเขาเห็นวิธีอาตมาเขียนเขาจะรู้อาตมาเขียนมันชาติทวนไปทวนมาคำเล็กคำน้อยแม้แต่บางคำคำหนึ่งสองคำก็ต้องถ้าไม่มีใครอยู่ด้วยอาตมาก็ไม่ต้องคุยกับใครอาตมาก็คุยกับตัวเองเอาดีไม่ดีอย่างนี้ดีไม่ดีก็ต้องตรวจถ้ามีใครก็ถามกันบ้างคุยอันนี้ดีไหมยังไงเป็นต้นอาตมาทำมาตั้งแต่วันที่22นั่นแหละ22เมษาลุยมาจนกระทั่งถึงวันที่19พฤษภาเกือบเดือนใช่ไหมก็ได้ไปตั้งร้อยกว่าหน้านะเขียนมาก็ไม่มีเมื่อยนะโอ้มันเขียนไปมันยิ่งดีหนังสือเล่มนี้นี่ชาวโศกผู้ใดไม่ได้อ่านก็ชาติหน้าคงไม่ได้มากับอโศกอีกหรอกหนังสือเล่มนี้มันมีอะไรนี่ตอนนี้อุดรศึกษาสั่งจองแล้วบอกว่าสั่งจองไม่ซื้อนะของั้นมาสั่งจองแบบนี้ก็มีด้วยทางศรีสะอโศกสั่งจองเลย32เล่มเหมือนกันนะเท่าจำนวนนิสิตจะเอาไปศึกษาเขาจะเอาไปศึกษาในการศึกษาของเขาเลยในฐานะอุดรศึกษาเลยมันจะกลายเป็นหนังสือเรียนของพวกอุดรศึกษาหรือยังไงก็ไม่รู้ทำราชานีก็จองไม่ทำปฐมทำปฐมก็จองเอาก็เอาจองมาแต่ไม่ซื้อนะว่างั้นเออเก่งอาตมาเขียนมาถึงวันที่19โอ้ยิ่งเขียนดีวันที่19เนี่ยอาตมามันเร่งอ่ะมันจะถึงวันงานใช่ไหมมันก็กะว่าวันที่20จะให้ต้นฉบับเขาให้หมดมันก็ไม่ทันนะไม่ทันก็ขอว่าไม่เป็นไรเราไม่ทันอยู่แล้วเรามันพลคนไม่ก็ตรงเวลาอยู่แล้วก็คิดว่าวันที่25จะให้เสร็จมันไปได้119หน้าหรือไงเนี่ยเสร็จแล้วก็เร่งเขียนอย่างเบิกบานร่าเริงอยู่เลยนะวันที่19ตื่นเช้ามา4ก็มาเขียนถึง4ทุ่มก็นอนอาตมาเขียนหนังสืออาตมาไม่ได้ออกไปไหนเราก็ทำทั้งวันมุ่นอยู่กับงานนั่นแหละวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า15ชั่วโมงถึง18ชั่วโมงวันนั้น18ชั่วโมง4:00 ถึง4:00 18ชั่วโมงทำงานคุณคิดดูสิทำงานแล้วไม่ได้ทำงานประเภทต้องเคลื่อนไหวต้องเฮฮามันมุ่นอยู่ก็นั่นแหละแล้วก็จอก็แหมกองหนังสือเต็มพระไตรปิฎกบาลีอะไรเต็มอยู่นั่นน่ะหนังสืออะไรดูเต็มหน้าตักอ่ะใครไปเห็นก็จะเห็นรอบโต๊ะเลยแล้วใครจะไปแตะอาตมาน่ะขึ้นแตะพระเดชอาตมาเล่มนั้นเล่มนี้เปิดเอาไว้ตรงนั้นนี่ไม่รู้เรื่องนะครับก็ไม่กล้าแตะละทีหลังคืนวันที่19นั่นก็เข้ามานอน4ทุ่มก็ยังคุยกับท่านติขาคุยกับท่านชัดแจ้งดีๆโอ้ยังคุยถึงเรื่องฌานมาตอนนี้มันเขียนถึงฌานแล้วรูปฌานแล้วมันโอ้โหละเอียดละออดีจังเลยมันก็ยิ่งเห็นว่าอาตมานี่ดูพระไตรปิฎกแล้วมันเหมือนเห็นลายแทงดูแล้วโอ้โหลายแทงตรงนี้นี่มันหลุมเพชรนี่หลุมทองโอ้โหนี่ไปเอานี่มันหลุมแพลตินัมโอ้โหมันเหมือนเห็นหลุมเพชรหลุมทองเลยดูพระไตรปิฎกแล้วมันเหมือนลายแทงมันเห็นเข้าใจตรงนี้มันไปตรงนี้มันอันนี้มันเกี่ยวข้องกันนี้มันอย่างนั้นน่ะอาตมาเป็นคนไม่ค่อยดูหนังสือเท่าไหร่พระไตรปิฎกก็ไม่ได้อ่านบางคนอ่านพระไตรปิฎกจบเป็นกรอบอาตมาไม่ได้อ่านเสร็จแล้วนอนสักประมาณตีหนึ่งกว่ารู้สึกตัวขึ้นมาเอ๊ะท้องไม่ค่อยดีมันจะอ้วกจะอาเจียนแกก็ไม่อาเจียนปวนเอ๊ะอาการอย่างนี้เหมือนอาการเป็นลมอาการคนเป็นลมมันก็อักกระอ่วนมันเหมือนจะคนจะเป็นลมก็อักกระอ่วนอาตมาก็เอ๊ะถ้าอาการอย่างนี้เนี่ยเข้าส้วมหน่อยอุจจาระออกมาหน่อยคงจะดีนึกอย่างนั้นไม่งั้นเดี๋ยวอาการหนักไม่ดีก็เลยนึกได้เพราะเคยเป็นแล้วก็เข้าส้วมก็หายก็เลยลุกมาเข้าส้วมพอเข้าส้วมเสร็จไม่ว่าอ่ะเบ่งออกได้เท่านี้มันก็ออกหน่อยเสร็จแล้วอาการจะอ้วกเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ปั่นป่วนขึ้นมาทางสมองเลยมันไม่ดีเอ๊ะอย่างนี้ไม่ได้แล้วต้องบอกใครละมันตีหนึ่งกว่าเกือบตีหนึ่งครึ่งเกือบตีหนึ่งสิบยี่สิบอะไรประมาณนั้นก็เลยบอกไม่ได้แล้วต้องบอกใครละไม่ดีอาการไม่ดีก็เลยลุกเจ็บออกมาพอมาถึงประตูส้วมก็เปิดพอเปิดประตูส้วมเท่านั้นมันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็อ่อนลงไปหมดเลยเปิดประตูส้วมเปิดกลอนได้พอดีประตูส้วมมันก็เปิดไปตามอาตมาก็เกาะประตูส้วมมันก็ประตูส้วมที่กุดมันก็ไปเลยมันก็ลงไปเลยนอนลงไปพืดลงไปกับพื้นแขนเนี่ยไปครูดกับหินไม่ได้รู้สึกตัวแล้วว่าหินมันถูกครูดแขนเป็นอะไรไม่รู้สึกตัวไม่รู้แต่มันรู้สึกตัวว่าหัวถึงดินพอหัวถึงดินเฮ้ยกูอ่อนแอถึงขนาดนี้เลยเหรอมันรู้สึกนอนหน้าส้วมนะนี่นะนอนนะนอนนะนอนหน้าส้วมได้นะนี่นะแล้วหัวถูกดินนะนี่นะมันนึกดูโอ้โหเราทำไมมันอ่อนแอขนาดนี้รู้สึกตัวงั้นเลยเอ้ยไม่ได้แล้วก็ลุกขึ้นมันก็เป็นอัตโนมัตินะมันก็คงมีกำลังมีอะไรของตัวเองลุกขึ้นไม่ได้ต้องไปเรียกใครมาช่วยลุกขึ้นได้ก็เดินออกไปตามที่มีสติสัมปชัญญะไปเดินไปตรงท่านชัดแจ้งไปบอกท่านชัดแจ้งบอกผมไม่ไหวแล้วไม่สบายมากบอกชัดแจ้งลุกมาถึงมาประคองอาตมามาที่กุฏิจะเอายัดอาตมาเข้าไปในกรดในกุฏิอีกอาตมาไม่กรดไปกรดนอนแผ่อยู่นั้นมันไม่มีแรงแล้วหมดถ้าท่านก็ไปตามใครต่อใครเรียกใครต่อใครกันทีนี้เข้ามากันมาวัดตามดันเหลือ90 50ธรรมดาอาตมาความดัน120 80ความดันเหลือ90 50ทักพูดบอกนั่นบอกนี่ใครที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ฟังเอาแล้วก็พูดไม่เคยรู้เรื่องแล้วพูดลิ้นแข็งมันทำไม่เหมือนละมันยังไงไม่รู้พูดบอกเขานั่นนี่อะไรก็ว่าเขาไปบอกตามที่พูดออกมาได้อาการก็กระเสาโมไม่ดีอันนี้ก็หมายถึงเอ๊ะเป็นยังไงล่ะเอายาลมมาเอาไปก่อนเอายาลมมาแหมมันจนขนาดไอ้แก้วจะใส่น้ำใส่ยาลมก็ไม่มีเอาได้ฝาอะไรไม่รู้เขาได้ฝาอะไรไม่รู้มาใส่จะละลายยาลมซัดเข้าไปฝาขวดมันตลกมันจนอะไรขนาดนั้นไม่รู้ถึงเวลาสำคัญนี่นะมันจะมีอะไรพรั่งพร้อมไม่ละมันก็มีงั้นเอาซัดเข้าไปเสร็จแล้วก็เตรียมรถเตรียมราเตรียมอะไรทางโน้นก็ตามหมอพดว่าไปบอกโทรไปบอกทางนี้บอกเอาไปโรงพยาบาลก่อนจะหามกันไปก็จะหามยังไงล่ะผู้หญิงก็หลายคนผู้ชายก็พอหามได้ที่จริงหามอีกก็พอได้มันก็ แต่สังวรรปภ.ที่นี่ตัวบึบบอกไม่ต้องผมเองเหมือนกันนะมาถึงเอาหลังมาเลยอาตมาก็ขึ้นเลยสังวรก็เกียร์ขึ้นหลังอีสานเขาว่าเกียร์ขึ้นหลังได้ก็ปึบปึบปึบปึบมาขึ้นรถไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลก็เขาไม่เอารถลากมันนั่งไปแล้วเอารถเข็นเลยดูในหนังใช่ไหมในหนังเห็นบ่อยๆเออบอกเว้ยเว้ยเว้ยหัวหัวหัวไปถึงปั๊บก็เอารถเข็นนอนเข้าห้องฉุกเฉินหมอก็มาจับนู่นจับนี่จับนี่จับนู่นฉีดยาก็ถามไทยก็เช็คอาตมาก็มันยังไม่หนักอะไรเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เพราะว่ามันก็ค่อยชั่วแล้วตรงยาลมนึงก็พอสรุปแล้วก็คือมันพักไม่พอทำงานวันละ15ชั่วโมงถึงวันละ18ชั่วโมงมาเกือบ1เดือนลุยมาต่อเนื่องนึกว่าเราอายุ26นั่นแหละที่แท้มัน66มันพักไม่พอจนสุดท้ายมันก็เลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันนั่นแหละไม่มีอื่นดีมันไม่เป็นอัมพาตดีที่ไม่เป็นอัมพาตมันพอฟื้นตัวได้พอมีคนพอมีความรู้มีอะไรก็อะไรก็พอสมควรนั่นนี่ให้ยาหรือให้นั่นให้นี่มันพอทันหรืออาตมาจะแข็งแรงหน่อยก็ได้สรีระตนอาจจะมีบุญบ้างไม่มีบาปถึงขนาดจะต้องเป็นอัมพาตตอนนั้นจะเป็นอีกหรือเปล่าไม่รู้นะอย่างตอนนั้นมันไม่เป็นอัมพาตนะก็เลยได้พอฟื้นตัวแต่มารู้สึกตัวมีคนถามกันว่ารู้สึกอย่างไรในตอนนั้นก็รู้สึกแต่ว่าเออเราต้องจำนนว่ามันแก่ปีนี้อาตมาเสื่อมจริงๆสังขารเสื่อม66นี่ใครจะใครอยู่ด้วยจะรู้ว่าอาตมาบ่นเรื่องสังขารเออวันนี้ปีนี้รู้สึกจริงๆเลยในต่างๆเลยสรีระในร่างกายเสื่อมนะ66นี่เริ่มเสื่อมจัดแล้วก็เลยต้องยอมว่าอ้าวเราจะเอาอย่างเก่าไม่ได้แล้วบังคับให้นอนก็นอนบังคับให้นอนกลางวันก็นอนบังคับให้เดินตอนนี้กินตอนนี้ลุกจะเดินตอนนี้นอนตอนนี้ทำโน่นทำนี่นะเขารออาตมาอยู่อย่างว่าแล้วมีบอกว่าตอนนี้ทำงานบอกไว้ไม่บอกเลยมีแต่บอกหยุดทำงานไอ้บอกให้ทำงานไม่มีตรงนี้ละเว้นมางั้นเอ๊ะทำไมไม่บอกว่าไว้ตอนนี้ให้ทำงานไม่เห็นบอกเลยนี่แต่อาตมาต้องดึงเอาเองว่าขอทำงานตอนนี้ไม่ขอทำเลยก็ยอมให้ถึงเวลาบอกตอนนี้ต้องหยุดอะไรอย่างนี้สรุปแล้วก็คือคนเรานี่อาตมาไม่ได้แกล้งนะก็เห็นว่าเอ๊ะคนเรามันก็ต้องทำงานงานแต่ก่อนนี่อาตมาหนุ่มๆนั่งแน่อาตมาก็ลุยด้วยอย่างนี้ที่นี่ทำไปจนแรกๆเนี่ยแบกหินแบกทรายอะไรอาตมาก็ทำต้องขนดินขนหินทำอะไรก็ทำอาจจะต้องทำนู่นทำนี่ต้องลุยโคลนลุยนั่นลุยนี่ลุยอันนี้เราก็ทำด้วยได้ตามเวลามีหรือตามวินัยของเราที่พอทำได้ก็ทำไปแต่ตอนนี้อายุมากขึ้นหรือแม้แต่ปฐมโสนะอาตมาเองไปตั้งหินใหญ่โตอะไรต่ออะไรอาตมาก็เป็นคนทำนะไปไหนล่ะหินอ่อนโอ้โหตอนที่ทำบนเขาเนี่ยอาตมาก็หินอ่อนนั่นแหละหินอ่อนก็ขับไปต้นแบ็คโฮตัวใหญ่แต่ก่อนนี้ของประเสริฐเขาขอยืมเขาไว้ได้ไปขึ้นไปบนเขาเนี่ยตั้งหินก็อาตมาก็หินอ่อนแล้วสองคนเป็นหลักนอกนั้นก็มีผู้ช่วยมาบ้างไม่มาบ้างอะไรมาช่วยกันมีสลิงมีขาเหล็กขีบกำปูหิ้วกันบางทีมันผงกกันหน้าดูเลยขึ้นไปบนภูเขาด้วยดึงหินก็ไปตั้งกันอาตมาก็ทำมาไม่มีปัญหาอะไรหรอกทำงานเนี่ยมันสนุกนะทำงานมันสนุกแล้วมันก็ได้คุณค่าได้ความชำนาญได้ความเชี่ยวชาญแล้วมันก็ได้สร้างสรรค์แล้วก็ให้ได้คนนั้นคนนี้ได้ใช้สอยได้อาศัยได้อะไรมันก็เป็นคุณค่าเป็นบุญเป็นประโยชน์อาตมามองไม่เห็นว่ามันไม่ดีตรงไหนเลยมันก็ดีเรามีกำลังวังชาเรามีความสามารถเราก็ทำเพราะฉะนั้นมันจนลืมแก่อย่างที่ว่าเนี่ยมันลืมแก่มันก็ทำสิตอนนี้อาตมาก็ว่าเอออาตมาจะไม่มีเวลามากแล้วอาตมาก็อยากจะเขียนหนังสือเอาไว้อยากจะทำอะไรพวกนี้เอาไว้แล้วอาตมาก็จะต้องทำให้ดีๆเพราะทำแล้วมันจะไปแก้ไขในอนาคตคงยาก ว่าจะทำนี่จะต้องเขียนหนังสือศาสนาพุทธก็ยังไม่ได้เขียนตอนนี้ทำเล่มนี้แล้วเสร็จคงจะต้องไปทำหนังสือสมาธิพุทธให้มันจบภาคปลายมันมีเล่มหนึ่งแล้วใช่ไหมอีกเล่มภาคปลายคงจะต้องไปทำศาสนาเอ้ยทำสมาธิพุทธให้มันจบให้มันเรียบร้อยก่อนจะเขียนศาสนาพุทธหนังสือศาสนาพุทธนี้ตั้งใจจะเขียนให้เห็นว่าศาสนาพุทธมันเป็นอย่างไรศาสนาพุทธแท้ๆคืออย่างไรตามความรู้ของอาตมาเอาละใครจะว่าไงก็แล้วแต่ใครจะว่าอาตมามาเป็นขบฏศาสนามาเป็นอะไรอาตมาไม่มีปัญหาหรอกอาตมาพิสูจน์มาถึงวันนี้แล้วอาตมาเชื่อมั่นแล้วว่าถ้าศาสนาพุทธอย่างเราเป็นขบฏคุณขอเป็นขบฏไหมถ้าพวกเราอย่างที่เราเป็นนี่เขาว่าเราเป็นขบฏจะเป็นขบฏไหมเป็นขบถไปอย่างนี้แหละเพราะเราเชื่อแน่ว่าเรามาเข้าหลักของพุทธเจ้าเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายเป็นคนมักน้อยเป็นคนสันโดษเป็นคนมีสันเลขธรรมมีการขัดเกลาตนเองขัดเกลาผู้อื่นไปตามธรรมมีการมีศีลถูตะแปลว่าศีลเคร่งมีศีลทุดงมีศีลเคร่งได้และศีลนั้นก็เป็นศีลที่มีผลด้วยมีศีลที่เป็นปิปติสารมีประมุชมีปราโมทมีปิติมีปัสสัทธิมีสุขอะไรจนกระทั่งถึงวิมุตติมีศีลมีผลด้วยเรามีอย่างนี้จริงๆแล้วเราก็อยู่เป็นสังคมวัฒนธรรมของเราอย่างนี้จนกระทั่งพิสูจน์สาธารณโภคีอย่างนี้อาตมาจะพิสูจน์สาธารณโภคีช่วยอาตมาหน่อยจะพิสูจน์สาธารณโภคีให้เป็นรูปธรรมที่สมบูรณ์เลยว่าคนที่อยู่ร่วมกันอย่างสาธารณโภคีอย่างกินใช้ร่วมกันไม่ติดไม่ยึดเป็นตัวกูของกูแล้วมีวัฒนธรรมอย่างนี้แหละมันเป็นรูปร่างขึ้นมาบ้างแล้วหน่อยๆให้มันดีกว่านี้ให้มันมั่นคงกว่านี้พึ่งตนเองเกื้อกูลคนอื่นไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวของตัวขยันหมั่นเพียรมีความสามารถพวกเราจะมีความสามารถจะเป็นคนเชี่ยวชาญในงานการกิริยากรรมการงานอาชีพอะไรต่างๆนี้อาตมาต้องสอนให้ครบทั้งสังกัปปวาจากรรมันตะอาชีวะมีอาชีพมีการงานมีการพูดมีการคิดให้สมบูรณ์เป็นสัมมาทั้งสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะให้ครบถ้าอาตมาเองทำได้สำเร็จศาสนาก็จะไปอีกนานเท่านานเท่าที่ควรจะเป็นได้ถ้าอาตมาทำไม่สำเร็จอาตมาก็ทำงานนี้ไม่สมบูรณ์นะซึ่งกะว่าจะต้องทำให้ถึงศาสนานี้ถ้ามีต้นทุนมีรากฐานพวกเรานี่แหละคนนี่แหละเป็นอาริยะแล้วก็มีมวลมีวัฒนธรรมวัฒนธรรมเป็นพุทธวัฒนธรรมอย่างพุทธพุทธอย่างเราเนี่ยนะเขาว่าเราไม่ใช่ก็ช่างเขาเถอะแต่อย่างพุทธอย่างเราเนี่ยไปอีกสืบสานไปได้อีกมีคุณธรรมอย่างนี้ละไปจะต้องมันก็จะเจริญขึ้นอีกไปช่วงหนึ่งแล้วมันถึงจะหลีลงไปถึง 2,000 ปีอาตมาก็ปรารถนาแค่นั้นได้ถึง 2,000 กว่าปีก็เอาละทุกวันนี้มาแล้วตั้งแต่พุทธเจ้าท่านทำมาถึงขนาดนี้วันนี้เนี่ย 2,500 กว่าปีมันรีมาถึงขนาดนี้แล้วมันเดินขึ้นแล้วมันก็เดินลงมาถึงขนาดนี้แล้ว 2,000 เกือบจะไม่เหลือแล้วเราก็ต้องเอาขึ้นใหม่ไปถึงอีก 2,000 ปี 2,500 ปีก็พี่ 2,000 ไม่ถึง500ปีดีละ 2,500 2,000 เกือบ500ปีจะต้องไปนี้อีกช่วยอาตมาหน่อยช่วยพระพุทธเจ้านั่นเองช่วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองช่วยกันช่วยอย่างไรช่วยอย่างไรตัวเราของทุกคนต้องขัดเกลาต้องพยายามภาคเพียรให้ได้มรรคได้ผลนั่นคือการช่วยตนเองและศาสนาไปด้วยกันไม่มีการแยกช่วยศาสนาคือช่วยตัวเราให้ลดละหน่ายคลายให้เราเองเป็นพุทธบริษัทเป็นพุทธมามกะที่มีคุณภาพที่ดีแล้วก็ขอจบด้วยคำว่าศาสนาพุทธนั้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานชาวโศกมีคนตั้งข้อสังเกตว่าหน้าบูดหน้าจืดหน้าไม่เบิกบานวันนี้วันที่9มิถุนายน2543

มันต้องเข้าใจกันนะว่ามันมีลักษณะที่ละเอียดแล้วลักษณะบริสุทธิ์ลักษณะที่ถูกทําเพื่อไม่ให้บริสุทธิ์มันก็ยังบริสุทธิ์ถึงเรียกว่าปริโยธาตามันก็ยังขาวผ่องหรือผุดผ่องดีอย่างนั้นน่ะอันอื่นจะเพื่อให้เปลี่ยนแปลงให้หมองให้หม่นให้ตกให้ต่ําไม่ตามไม่ตกไม่มีสีตกไม่มีลักษณะดีอย่างเดิมนั้นเปลี่ยนหรือตกไปไม่ตกร่วงไปเลยอยู่อย่างนั้นกรรมมุทุกรรมัญญา มีมุทุอยู่อย่างเดิมแววไวเป็นผู้รู้นะมุทุพูดดีล่ะมุทุพูเตในตัวเดียวกันกรรมมณีเยกับกรรมมัญญาก็ตัวเดียวกันแต่ตัวนี้กรรมมัญญานี่เป็นตัวจบกรรมที่ทํานั้นไม่ใช่เหมาะควรเท่านั้นทําได้อย่างสละสลวยทําเขาต้องแปลความว่าสละถึงบอกเขาแปลดีแต่กรรมมัญญาว่าสละสลวย